أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سورة البقرة دریم عیسیٰ شروع پا بیان دا جہاد پی سبیل اللہ کی او دا دیر پار دری قسم امور انتظامی بیانی دل. اول دا تحزیم الاخلاق دا پار لس صفات دا مجاہدین و بیان شو او دا غین روس تو بیا سلور قوانین و دا سیاست مدنی دا پارا. اول قانون داو چی دا ظالم نا بدلہ واخلی او دویم قانون داو چې مالونه د شریعت مطابق تقسیم کړي. دریم قانون داو چې ځان تربیت کړي. او څلورم قانون داو چې د یو بل مالونه په حرامه طریقه مه خوري. دارنګه د رشوت په ذریعه باندې د یو بل مالونه مه خوري. به د هغې نه وروسته اصل دعوې ذکر کړه، وقاتلوا فی سبیل الله، او ضمناً مسئلہ د انفاق هم ذکر کړه، وانفقوا فی سبیل الله. دی مسئلہ د حج او د عمرې ذکر کړه، تنویراً علامه سبقه، چې څرنګه حاجی په حج کې مال او جان قربانی کوي نو دارنګه جهاد کې مال او جان ولګوي. او څلور قسمه حاجیان یې ذکر کړه، یو بدبخت او دویم ډیر بدبخت او او دریم نیک بخت او سلورم ډیر نیک بخت او به ترغیب ورکو جهاد ته. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، تن سره ترغیب و جهاد ته. به دې مخ آیات کې تخفیف دنیوی و، نو دې آیات کې نمونه تخفیف دنیوی ذکر کړي. نمونه تخفیف دنیوی بنی اسرائیل، چې بنی اسرائیل باندې الله ډیر نعمتونه کړي وو او دغه نعمتونو دی ناشکری وکړه، نو الله هغوی ته سزا ورکړه او الله عذاب ورکړو. نو آیات کې نمونه د تخفیف دنیوي ذکر کوي، یعنی مخکې آیات کې تخفیف دنیوي یا عذاب دنیوي و، او دې کې د هغې نمونه ذکر کوي. نو الله وایي سل بني اسرائیل، پوس کړه بني اسرائیلونه، کما آتیناهم، ډیر ورکړي موږ دی ته آیتونو ښکارونه، من آیت بینتین، د نښو ښکارونه. ښکارا نښې شوې د هغې تفصیل د دې صورت په اول کې تیر شوی و. الله په هغې باندې اته غټ غټ نعمتونه کړي وو، د هغې بیان مخکې تیر شوی و. دارنګه صورت عراب کې تفصیل لازي، خو دلته تقدیر دی چې په بدلوها دی دغه نعمتونه بدل کړه، په هغې عمل ونه کړو. او من یبدل، چا چې بدل کړو نعمت د الله، من بعد ما ارسلوا نجاته، چې راشي دته، فان الله، یقین الله پاک، شدید العقاب، د سخت عذاب والا دی. څه معنی؟ څوک چې د الله نعمتونه بدلوي نو هغې ته به الله سخت عذابونه ورکوي، لکه بني اسرائیل باندې وخت په وخت باندې قسمه قسم عذابونه راغلي وو. زینا للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. په دې آیت کې تزہیر من الدنیا ذکر کوي، د دنیا نه بیرغبتی ذکر کوي. او دغه رنګې بیا د مؤمنانو لپاره یو بشارت هم ذکر کوي، چې والذین اتقوا فوقهم، ناول تزہیر من الدنیا ذکر کوي. او دغه رنګې دې ته اشاره کوي چې د مؤمنانو په سرو کې الله دنیا ذلیل ښکاره کوي، ځکه د دنیا ژوند کو ښایسته دی. نو الله ویلي للذین کفروا، کافرانو ته ښایسته شوی دی، مؤمنانو ته الله دنیا ژوند نه ښایسته کوي، دنیا ژوند ته ښایسته نه ښکاري. د دې نه حدیث شریف کې راځي، نبی علیه السلام به چې کله دنیا یو شی ولیده او خوښ به شو، نو به چې لبیک ان العیشه عیش الاخره، الله اصل ژوند د اخرت ژوند دی. نو چې کوم ایماندار خلک یې داغي نظر د دنیا اخرت په جون باندې خو چې کوم دنیا پرسی داغي جون د نظر د دنیا په جون باندې آیات کې دغه ته اشاره ده. دویم د دنیا سپکوالی ته په دې طریقه اشاره کوي ځکه دنیا دا دنو نه دی دنو نزدېکت ته وایي یعنی مقصد دا دی دنیا نږدې ده په اعتبار د زمانې او مرتبې دواړو سره د زمانې په اعتبار هم نږدې ده د آخرت نه مخکې ده او د مرتبې په اعتبار هم نږدې ده یعنی معمولي ده د آخرت په نسبت باندې نو دغرنګې دنیا سپکوالي ته هم په یاد کې څه وشوه اشاره وشوله او بیا د مؤمنانو دپاره یو بشارت هم ذکر کوي چې والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه الله مؤمنان ته دا بدله ورکوي چې دا مؤمنان به د قیامت په ورځ د دې کافرانو د پاسه وي فوقیت به دوه قسمه دی یو مکانی دی یو فوقیت څه دی رتبی دی نو فوقهم څه معنی ده مؤمنان به دی د پاسه وي په اعتبار د مکان باندې ځکه جنت دا اوچت دی د جهنم نه او دارنګې دا فوقیت رتبین دی چې الله به دی مرتبه ډېره اوچته کړي دې کافران نه نو زوینه خیسته کړی شوی دی زوینه پیلی مجهول دی پایل حذف شوی خیسته کړی شوی نو چا ورته خیسته کړی نو ګورئ د دې فایل الله تعالی هم دی الله تعالی هم کله دنیا کافر ته خیسته کوي سورت کهف اووم کې راځي دارنګې شیطانان هم خیسته کوي دنیا لکه سورت انعام درې څلویښتم کې راځي او دغرنګې معبودان باطلی هم خیسته کوي دا سورت انعام یو سل اته دیرشم کې راځي نو دا دنیا خلکو ته خیسته کولی شي دا ولې خو د دې مختلفې وجې دي کله الله تعالی ځینې کافرانو ته خیسته ښکاره کړي کله شیطانو ته خیسته ښکاره کړي کله نور وجو نه دا دنیا خیسته ښکاره کړی شي نو زوینه خیسته کړی شوی دی للذین کفروا کافرانو ته الحیات الدنیا جون دنیاوي ویسخرون او ټوغی کوي من الذین پاک کسانو چې امنو چې ایمان یې راوړی والذین احسنوا التقوا چې دی د الله نه پاک قوم د پاسه دی نه به یوم القیامة په ورځ قیامت باندې والله یرزق الله رزق ورکوي چا دی چې غواړي بغیر حساب بغیر د حساب نه کان الناس امة واحدة په دې حال کې بیا ترغیب د جهاد ته حاصل داره چې ګورئ جهاد مجاهده دا د انبیاء طریقه ده دا رنګې ته اشاره کوي چې ټول خلق په یو دین باندې او عقیده د توحید باندې وو خو داسې خلکو د دغه عقیدې د توحید نه مخالفت وکړو نو چې کوم خلک د دغه پیتری دین نه مخالفت کوي نو د هغې د بېخکنۍ دپاره جهاد وکوي نو ترغیب ویل جهاد په دې اعتبار جوړیږي جواهر القرآن کې په دې طریقه آیات حل کړی دی چې کوم خلکو د الله دغه پیتری دین نه چې توحید دی په هغې کې خلاف پیدا کړی د هغې مخالفت یې کړی نو د هغې د بېخکنۍ دپاره جهاد وکوي بیا د آیات کې یو څو خبرې بیانېږي یو د خلکو وحدت ذکر کوي په اول کې چې اول کې ټول خلک په دین باندې متفق وو لکه اولنۍ لس پیړۍ چې وي د آدم علیه السلام د نوح علیه السلام د زمانې پورې په هغه ټول خلک په عقیده د توحید باندې وو ټول مؤمنان وو مسلمانان وو نور ګناهونه په کې وو خو کفر او شرک په کې نه وو نو بیا قوم نوح کې دا کفر او شرک را پیدا شو نو کان الناس امتا واحدة مقصد دغه دی چې اول کې ټول خلک مسلمانان وو ټول موحدین وو خو دا کفر او شرک بیا وروسته را پیدا شوی وو په اول کې نه وو او دویمه خبره به د هغې دغه ذکر کوي علاج ذکر کوي چې هغه دعوت د انبیاو چې مثال د دې خلاف د ختمېدو هغه علاج شو انبیا علیهم السلام دعوت وو فبعث الله النبیین مبشرین منذرین او دغه دعوت د الله تعالی د کتاب په ذریعه وو وانزل معهم الکتاب نو د دغه اختلاف د ختمولو د دې شرک د ختمېدو لپاره الله انبیا علیهم السلام راولېږل چې هغې دعوت چلاوه د الله تعالی د کتاب په ذریعه باندې او بیا د الله د کتاب د رالېږلو حکمت هم بیانوي چې الله خپل کتاب د دې لپاره رالېږلی چې د خلکو مینځ کې فیصلې وکړي لیحکم بین الناس او بیا د دې خبرې بیان کوي چې دا اختناب چا جوړ کو، اول یې جوړ کو او کله جوړ کو، دا درې خبرې بیانوي. اختناب چا جوړ کو، او کله جوړ کو، اول یې جوړ کو. نو نو اختناب ناکار مولیانو جوړ کړی و، و ما خلا فيه الا الذين اوتوه. اختناب ناکار مولیانو جوړ کړی و، او کله جوړ کړو، من بعد ما جاتهم البينات، روسانه چې ښکاره دلایل راغل. یعنی مقصد دار پوی هم شد علم نروست اختلاف شروع کو، او وجد اختلاف سنو بغیان بینهم، دا زد و عناد را خستیو. نو اختلاف ناکار مولیانو جوڑ کو، او دا علم نروست، او دا اختلاف ولی که بغیان بینهم زد او عناد را خستیو. بین نتالا دا خبر کئی چ ګوری همیشه د پاره ناکار مولیانو اگر چې اختلافات جوړ کړی دي، خو به هم الله تعالی به خلکو توفیق د حق ورکوي، هدایت د حق ورته کوي. فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. نو دا د الله قانون دی چې همیشه د پاره الله تعالی سو خلق په صراط مستقیم باندې قائم او دائم ساتي، چې هغه همیشه په صراط مستقیم په نیغه لار باندې چلیږي. نو یو خو مسلمانان دي چې مسلمانان هغه یو معتدل دین باندې روان دي، نور ادیانو کې افراط تفریط شته، خو اسلام کې نشته. او دویم په اسلام کې دننه چې درې ویا کومې ډلې جوړې شوې دي، نو په هغې کې بیا اهل حق څوک دي؟ اهل سنت والجماعت چې ورته وایي. د دې ونه دا جمله چې د اهل سنت والجماعت د عقیدې سم ډېره ښه لګي. فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. اکثر د عقیدې کتابونو کې دا ډېر ذکر کوي چې کوم ځای کې اختلاف راغلی، نو په هغې کې الله تعالی اهل سنت والجماعت ته حق هدایت کړی. لکه بعضې اکثر مسائل داسې ا کې افراد تفریر کیږي، لکه مثال په طور باندې خلق دا افراد کوي چې یو سړی کبیره ګناه وکړي دا کافر کیږي، خوارج او معتزله وایي. ځینې خلک تفرید کوي چې نه، ګناهونه ایمان ته هیڅ نقصان نه رسوي، لکه د مرجعو دا عقیده ده. اهل سنت والجماعت دې مې کې په اعتدال چلیږي، د هغوی معتدل مذهب دی چې ګناهونه ایمان ته نقصان رسوي او سړی پرې کافر کیږي نه. نو کوپر امن نه دی او داسې امن نه ده چې ګنې چې ایمان ته نقصان نه رسوي. نو اهل سنت والجماعت مذهب دا په ټولو مذاهبو کې دا ډېر معتدل دی، د هغې عقیده او نظریه کې ډېر اعتدالي، او اعتدال د الله لوی نعمت دی. د دې وینا اهل سنت والجماعت امتیازي خبره هغه سره اعتدال دی چې دی کې عادل ډېر زیات دی، دومره عادل په دی کې عقیدې کتابونو کې دا بحثونه بیا راځي چې مثال د اهل سنت والجماعت چې کوم مخالفین یې هغه دی تکفیر کوي. اهل سنت والجماعت امامان ته کافر وایي، دوی د هغوی تکفیر نه کوي، د خپل مخالفینو تکفیر نه کوي. دا ولې؟ لکه دا دوی د اعتدال وجه ده چې دوی کې اعتدال ډېر زیات دی. او دا ځان نه یو غټه موضوع ده عقیدې کتابونو کې. عقیدې کتابونو کې دې باندې مستقل بحث کیږي چې اهل سنت والجماعت امتیازي صفت سره اعتدال دی، میانه‌روي پکې، انصاف پکې، پر خبره کې، یعنی افراط هم نه کوي او تفریط هم نه کوي، ځکه دا دواړه خبرې د تباهي خبرې دي. که سړی ډېره غوله او افراد کوي دام نقصان دی، او که ډېر تفریط او کمی کوي نو دام نقصان دی، بلکې د افراد او تفریط مابین کې چلې چلېدل پکار دي. بیا د ډېر انسان د عقیدې کتابونو کې ښودلی دي. خو بهرحال آیات کې دې ته اشاره چې همیشه د پاره ناکاره مولیان هغه اختلافات پیدا کول غواړي، خو بیا هم الله رب العزت داسې نیکان حق پرست پیدا کوي چې هغوی ته د حق خبرې توفیق ورکوي. او بل دام دې آیات نه معلومه شوه چې ګورې اختلاف ښه شی نه دی. ولې ښه شی نه دی؟ ځکه اختلاف خو ناکاره مولیانو پیدا کړی و، او زه د عناد راخیستی و. نو اختلاف ښه شی نه دی. د دې ونه کوم روایت چې خلک ذکر کوي چې اختلاف امتی رحمتون، اختلاف د امت زما سره رحمت دی. نو دا حدیث ضعیف دی، بلکې موضوعی حدیث دی. اختلاف د امت رحمت نه دی، بلکې اختلاف د الله عذاب دی، په طور عذاب ځای پرې ذکر کیږي. نو اختلافات د مسلمانانو مابین کې دا رحمت نه دی، بلکې دا صحیح عذاب دی. نو دا روایت بعد خلک ذکر کوي، خو دا یو ضعیف او موضوعی روایت دی چې اختلاف امتی رحمتون، امت اختلاف دا رحمت دی. نمبر آیات کی دسو خبر تھا اشارہ و شرح اللہ کان الناس خلق امتا واحدة طولے پا دین یو باری امت یو یو امت سمانا طول پا اسلام باری طول مسلمانانو پاگی کی کبر و شرک نو خود دلتا عبارت کی حضب لیچ پخت لپو اختلاف یوکو دا پخت لپوٹا کے بے سورت یونس کی ذکر کئی نو لسم آیات کی نو دلتا پخت لپو نشتا او سورت یونس کے فبعث اللہ النبینا دا نشترے نگو لیچ شرد قرآن آیتون را جمع کی نو مقصد بانے بے خب پویشی لیکن قرآن کریم آیتون دیو بل تفسیر کئی نو سورت یونس کے دا فبعث اللہ النبینا دا نشتر او دل تجرے پخت لپو نشترے فبعث اللہ النبینا را لگل باللہ پیغمبران مبشرین را لگل اللہ پیغمبران مبشرین زیر اور کون کے ویر ان کی وانزل اور آوے دے گم آہم الكتاب آر دی سرا کتاب معہم سمانا دیتا معیت زمانی وی آغی سر اللہ کتاب امر آو دے گا یعنی دا نوش دا آریو پیغمبر سا مستقل کتاب ہو دا آریو سا مستقل کتاب نو خدای پا زمانہ کی کتاب ہو لکا مثلا دا بن اسرائیلو اکثر انبیاء چو آغی تورات بانی پیسلے کولی نو کتاب بر سرو وانزل راویلی گل آغی سر کتاب پا حق بانیش پیسلیو کی ما بین دخلو کی پی ما پاس کی اختلاف پوچھر اختلاف کلے پی پاگی کی وما اختلاف و اختلاف نو کلے پی ہی پدے کی اللہ الذین مگر آکسان اوتوہ چور کلشو دا کتاب اوتوہ کی ہو زمیر چاہ ترا جرے دا کتاب ترا جرے اوتوہ چور کلشو دا کتاب من بعد ما رسان جاتم البیناتو چران دی تخکار دلیلونا او بغیان بینهم دا وجه دا زرنا ما بین دره که بغیان بینهم یعنی دا زر عناد را خستیو دا دیو این زر عناد نزان دیر ساتل پکاری دا دیر خطرناک مرض دی او دا کلا تبایی سبب جوڑیگی یهود ولی تباشویو دا غیب بیماریانو که اولوی بیماری سو زر عنادو دا غننگی نور وقت پا وقت بانی بازی ناکار مولیانی دا گمراه قیدو والا دا غیب گمراهی وجم سی زر عنادی د دې وینې زړه عینان نه ځان ساتل پکار دي دا ډېر خطرناکه بیماری ده فهد الله الذين فشلاتك وانا كسان ته شي مان راوړو لماد او شي چې اختلاف کړي او پاږي کې لماد او شي اختلافو چې اختلاف کړي او د نور خلقو پاږي کې سمانه مخالفین چې کوم خبره کې اختلاف کړي او پاږي کې چې کوم حق موقف او حق جانبو دا اللہ تعالی ایماندار خلق تا او خود او دا من الحق دا بیان دے دی مخ کی ما دا پارا لما دا اغس شیو من الحق شیو حقو اللہ ایماندار تا ہدایتو کو دا حق کم حق چی دی مخالفی نو پا کسی کلیو اختلاف کلیو نو پا حد اللہ اللذین ہدایتو کو اللہ کسانو تا چی مان روڑیو لما دا او حق اختلاف وجه اختلاف کله د نور خلق پاری کی د نور مخالفینو چې حق اختلاف کله او حق پری کی گمراه کی دی وی نو هغه صحیح حق چې والله ایماندار خلق ته وخوده په بعض مسائل دی بشمار مسائل له عقیده کتابونو کې راځي چې پاری کی د سنت والجماعت د نور پرق ځو الله صحیح اختلافی باقی کی شکم حق موقفی نغل نتلا اہل سنت والجماعت تا خود لئی دارنگی اسلام چلے پدے کسی اگر حق موقف خود لئے شوئی دا یہودیت او نصرانیت اکثر یہودیت او نصرانیت کی اپراد تفرید کی گی خو اسلام کی اپراد تفرید نہیں بلکہ حق خبر پر کی مثلا یہودیت کی دا اپرادی شیخ عیسیٰ علیہ السلام نمانی داری بے ربی کئی گستاخی کئی ولد زنا و توی او نسوارا دا اغب بارا کی افراد کی نسوارا سوئی چدا زمان اللہ و معبودو خود مسلمانان واقید اب کسرا اغد افراد تفرید ما بین کرد چو عیسیٰ علیہ السلام دیر لویا حستیوا اللہ پیغمبرو خود لیکن اللہ و معبود نو بلکہ اغد اللہ بندو نگو ریدم اسلام پا عقید اب کسر اعتدال لیر عیسیٰ علیہ السلام بارا کی دارنگی نور انبیاء علیہ السلام بارا کی خود یہودیت و نسوانیت کے بیسے کی گی افراد تفرید کی گی دارنگی نور دیر مسائل دی روس مثال لحیث مسئلہ را روان دا یہودیت کے دیر افراد ہو اور نصرانیت کی تفریت ہو او اسلام کی بیسر اعتدال لئی نلما دا اسے اختلاف ہو چی اختلاف کلو دینور خلق پاگی کی من الحق چی غصہ و حق ہو من الحق بیان دا چاشو نلما شو بی ازنی پا توفیق پا سر اللہ دی توفیق دا حق ورکو واللہ یهدی اللہ تعالی ہدایت کئی چاہ چی اللہ اگواری الہ سرات مستقیم دا اللہ رنیغی اد اللہ رحم دا چی سیدن اس خلق سرات مستقیم بانی روان کی اما سیتم ان تدخل الجنہ پدے آج کی بے دریم کرا دی ترغیب دے جہاد تا چی گوری جنت آسان ندے دا دیر محنت غواری دا مجاہدہ غواری نو جنت تطلل اللہ وی آسان ندی دا دیر پارا با قربانی ورکوی جہاد بکوی نو آیات کی ترغیب دے جہاد تا مخیم ترغیبات ذکر شو دا بے ترغیب دے او دا غرنگی آیات کی دی امت تسم دا تسلی ام دا چھ گوری تاسبانی با ابتلاعات را زید اللہ پا دین کی لکا مخکانو خلقو ابتلاعات را غریو دا غی ابتلاعات سو اللہ تعالی و امست هم البعصا پا غی غریبی را غریو و مرزون پی را غریو و زلزلو جرقوالی شویو یہ را پا غی بانی تیر شویو ناغرنگ ابتلاعات با تاسو ام رازی او حدیثو کی بے تفصیل دیر دی خباب رجلان ہوئی من نبی علیہ السلام تو شکایت کو نبی علیہ السلام دو کعبی شریف سوری تو ڈڑا واری وا وی زرال اما تو یا رسول اللہ دو من دو پار دعا وار دا اللہ نا مدد وارا تکلیفون دیر دی نبی علیہ السلام را پاس دو او نبی علیہ السلام مخ مبارک شور شنی غصہ ور لب دی خبر باری خباب رجلان ہو تو تاسو ما سے تکلیف را گرے تکلیفون خو مخ کی خال گو تیر کری چو سنے بیونیو یؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فزما کی بلا قوت ہے وہ کنستا او بے بے ارارا وڑا راب سر بے کی خود دو ٹوٹے بے کو خو لیکن ما شریف ذالک عن دین اللہ دین نہ بنا وختن دارن کے سن دسیو چہ داغین بے غوخی لو سونی پ گمن زبان تو گلی غوخی بے تی دلی کلری خو ما شریف ذالک عن دین دی پ اللہ دین نہ نہ وختی نو مخانو خلق باندې داسې اطلاعات راغلیو نبی علیہ السلام وی دارنگی بدے کی دیتا مشار را چھ گولی دا اللہ دا قانون دے چھ اللہ پا حق پارو سنکانو بان اطلاعات راولی او بیلا اطلاعات ولی راجی را دیر دیر پیدی خو یو لویا پیدا کسی اگر تمیز دی مخلوق ما بین کی ولنبلو ونکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم سورت محمد کی وی نو دیکی او لویا پیدا وسمی تمیز دی مخلوق مابین کی نو بارہ لایات حاصل دار ہے اللہ پہ دین کی بار بانی خام خواہ اطلاعات رازی لکا مخنو بانی اطلاعات را غلیو نو تاسو بانی امدائی اطلاعات رازی ام حسی تمہیں تاسو گمان کوئی انتا تخلون جنتا چی تاسو بل آخر سوی جنتا ولما یاتی کم اللہ نبی راغلی تاسو مثل اللذین حالت دا کسامی ترشی امک استاسونا مستهم الباسا و رسیدنی وغی تغریبی و غرر و مرزونا و زل زلوش دا قول شوی و حتی تردی پوری یقول الرسول و شبال پیغمبر والذین واقع سانو آمنو چیمان روڑی و معهود دسرا متا نسل اللہی رازی لگ مشکل لی متا نسل اللہ نکا متا عربی کی رسی بعد دا پر رازی یو شیع سلی لری گنی رسولانو دا اللہ مدد سنگ لری گانا دا خود رسولانو دا شان سے نخلاف دے چی انبیاء علیہ السلام دا اللہ مدد لری گنی دا دینا یو جواب دا کئی چی دی آیات کے تقدیم تاخیر دے چی حتی یقول الرسولو پیغمبرانو بول سبے ول الا ان نصر اللہ قریب دا الا ان نصر اللہ قریب دا مقولہ دا انبیاء دا او مومنان بوه چه متا نسول الله نو دا متا نسول الله دا انبیاء و قول نده بلکه دا چا قول لی دا دی نور مومنان و قول لی او دا انبیاء و قول سده علا ان نسول الله قریب نو آیات کی تقدیم تاخیر ده دویمه توجیه دا کئی چه دی کلام کی تقطیع ده تقطیع معنی کلام کٹ کول لا کٹ کول نکا عبارت دا سیر اصل کی چہتا یقول الرسول لهم تسلیتا انبیاء علیہ السلام بدیتا تسلی خبری کولی او مومنان بو چې متا نسل الله مومنان بول متا نسل الله او انبیاء علیهم السلام به تسلی خبر او تکولی دریمه توجیه دا کوي دریمه توجیه دا کوي چې دا متا د سیواد د پانه نه دی بلکہ دا دعا دا متان نسل اللہ مدد بکل اسمان اللہ زمان سے مدد بکی دا طلب دا چاری دا دعا دا اسی بعد دا پارا نرے او دا اللہ ان نسل اللہ قریب دا اجابت دا دعا رے اللہ بدی دعا سکلا قبول اکلا ندری توجیحات شو آیات کی اللہ خبردار ان نسل اللہ قریب دا دا اللہ قریب نیز دیرے یسلونک ماذا ینفقون لدينا روستو لتدبير المنزل لپارا اتلس احكام بياني لكن مخي من دا خبر اكليوا چه دري قسم امور انتظامي بيانيگي لتحذيب الاخلاق دا پارا لسيفات بيان شو دا سياسات مدني دا پارا سلور قوانين بيان شو ود تدبير المنزل لپارا دا كور دا برابر دو دا پارا اتلس احكام بياني ذكا چه كلا سري كور برابر اينا غب سي جهاد كوليش دا اتلس احکام دی نروس تا بیانی اتلس احکام کم کم دی یو دا چی دا کور مشر پا کور والا بانسی کئی خرش کئی پانیل والدین والا قربین دا مسارب ذکر کئی چی دا کور مشر پا کور والا بانی خرش کئی دویم دا کور مشر بس کئی دفاع با کئی کتبا علیکم القتال دا دویم حکم دی دریم حکم دا قتال ذکر کئی پاش الحرم کے یہ سلون کان شہر الحرام حکم دا قتال پاش الحرم کے سلورم منع کئی دا شراب و دا جوارینا چہ شراب مس کئی جواری مکوئی پنجم حکم سر اصلاح الیتاما چہ یتیمانان خیر ساتئی شپاگم حکم دے نہ نکاح المشرکات چہ دا مشرک زانو سا نکاحون مکوئی اوم حکم دے نہ یعنی الجماع فی حالت الحیض دا زانہ و سر بیماری پہ حالت کی نجے کر مکوئی آتم حکم مقصد دا جماع مقصد سی نیک اولاد او خپل عفت اغا ذکر کئی نہم تعظیم دنم دا اللہ چل اللہ دنم تعظیم کوئی دا اللہ دنم قدر کوئی بے قدری مکوئی لسم مسلد الہ ذکر کئی للذین یؤلون من نسائہم الہ مسئلہ ذکر کئی یو رسم بے مسئلہ طلاق ذکر کئی دو رسم مسئلہ دا رضاعت ذکر کئی لیتی اور کولو دیال لسم عدد دا متوفع عنها زوجوها چی کم زانہ خاون دی اپاد شی اغب عدد تیرائی سلور میشتے اللہ سرزی سوال لسم حکم دا خدبے ذکر کئی دا کوجدن مسئلہ ذکر کئی حکم دا خدبے پنځل لسم طلاق د غیر مدخول بها چو زانه سا کورواله نه شو د عین مخ کې ولا طلاق ورکول کیږي نو دا یې حکم ذکر کړي طلاق د غیر مدخول بها دغه مسله ذکر کړي شپارسم حکم د مانځه ذکر کړي د مون مسله ذکر کړي ولسم وصیت للازواج چې د خپلو بیبیانو لپاره وصیت کول دغه مسئلہ با ذکر کی او تلسم حکم دا متعی ذکر کی چھ متعلقو زانو لمتعور کی بارحال لا تلس مسائل دین روس بیانی اتلس مسائل لی او پیخی مسائل لی او داغا مسائل لی چھ پاگی بانی کور برابری گی کور اصلاح پیکی گی ناول حکم دا غلی چھ دو کور مشرف پا کور لبانی سکی خارج بکی دوا حکم دیات کی ذکر کئی دوا نے گبرے کے لیے تو اشارہ رہا چھ دنے کئی اوکار معمولی گڑن لی پکار رس آیات کہ اللہ تعالیٰ وی وما تحفل من خیر فإن اللہ بھی عالم کہ دنے کئی آر کار سڑے کئی داری معمولی نہ گڑی دیو نے حدیث شریف کے رئی تقو النار ولو بشق تامرتین جہنم نہ جان وساتی اگر کر کجور ٹکڑا باری نو کجور ٹکڑا معمولی شہر ہے خوب دیوانی سر جہنم نہ بچ کے گی سر مجبور غریب تھا نہ کجور ٹکڑا ور کی نو پدیم انسان تو جہنم نہ بچ کے گی نو دنے کئی کار معمولی گڑن ندی پکار دی مسئلی تم اشارہ کئی یسلونا کاری تپوس کستانا ماذا ینفقون چی سشدی خرچ دا اللہ پلا رکی قل ما انفقتم من خیر پلیل والدین دی تپوس بارد منفق یوکو چی کم شے من خرج کو پا جواب کی منفق نہ ذکر کئی بلکہ جواب کی مصرف ذکر کو اشارہ دیتا چی مهم شے اگا مصرف پی جاندل لی مال کا سلح دیر رکی کل لگ ورکی خو پکار دار چی صحیح جے کی مال ولگئی صحیح جے دا مال دا لگول سرے یو مور و پلار دی چی اگا مجبور ای محتاج ای نو مور و پلار بانی خرچو کا دویم نور رشتہ دار ذکر کئی یتیمانان مسکینان مسافر دا مصارف ذکر کئی نو اشارہ دی خبر تا چی مهم شے اگا مصرف پہ جاندل پکار دی کسڑے مال لگئی نو چی بیزی مال ونا لگئی صحیح مصرف کی مال ونا لگئی نو قول تور تو یا مان پاک تمہیں تاس خارج کوئی من خیر اندر سمان نا پلیل والدینی نو دفار دمور اپلار والاقربین دخ پلوان دفارا والیتام دفار دیتیمانان دفار دمسکینان وابن سبیل دفار دمسافر وما تا پالای تاس کوئی من خیر اندر نیک عمل نا ہر نیک عمل چتکے کمیسال اگا نیک عمل سی مالی عبادتی کاغا بدنی عبادتی کاغا علم حاصل ولی کاغا جہاد کولی کاغا ہجرت کولی کاغا بل نیک عملی فین اللہ بی علیم اللہ پاغی پویا دے یعنی داغی اجر او ثواب اللہ تعالی در کئی کتبا علیکم القتال وہو کرہ لکم پدیات کی اگا دویم حکم ذکر کئی دویم حکم سو مدافعت چه ده کور مشر بس بکی دفاع بکی قتال بکی او اشاره دی خبر تا چه جهاد پا تاسو بانی پرشتو بیره حالان که تاسو اللہ تا دا علم و چه مثال قتال تاسو بر اخکاری جهاد خلقو بانی گرانی پی بوجی خب بیم اللہ تعالی تاسو بانی جهاد پرست کلی دی استاسو دا بد گرنلو باوجود بیم اللہ تاسو جهاد پرست کل دا ولی ذکر اللہ وہ عزت پوئے گی متاثر نہ پوئے گئی نو چ اللہ پری پوئے گی جہاد کے ساتھ خیر رہے نو دا اللہ خبر او منئی اللہ تخا علم و چتا سو جہاد بد گڑائی خوبی ہم دمان اللہ جہاد سے کو پارس کو ذکر اللہ پوئے گی دے خبر بانی سیدھے جہاد کے ساتھ خیر رہے خود مانی سوال پیدا کیے گی سدل تو کر لکم جہاد تاؤ صبر اخکاری صحابہ کرام کو جہاد بد نہ اگڑنے سنگ آئی تو یہ حکر الحکم دین یہ جواب دے سکے چھ دین مراد کراہت طبعی دے کراہت اختیاری نہ دے انسان طبیعت دائی شاہ قتال بد گنی قتال والے بد گنی زک مثال دے کے شہادت نری مرگو نری کے دے کے زخم نری پے کے جرو نری پے کے ابتداعت راضی نو طبعی طور بان انسان جہاد بد گنی حگوری دا کراہت طبعی دے یو دا اللہ تعالیٰ حکم بد گنن لی پہ خپل اختیار بانی او یو سی بد گنن لی طبعن نو کو طبعن سرے دا اللہ حکم بد و گنی نو دیوان سرے کافر کی گینا گنانگاری گینا او کو کراہت اختیاری نو بے پہ سرے گنانگاری گی کو پرتان پہ رسل دے بانی یو سره یو شری حکم دی هغه بد گنی ولی بد گنی په دې حیثیت بد گنی د الله حکم دی مثلا سره جهاد بد بگنی په دې حیثیت باندې شدا د الله حکم دی ځکه بد گنی نو په دې حیثیت باندې ګناه رکو پر دی یا دغه رنګ مو شو یا او د شو یا بل عمل شو او کو کراهت تبعی نو په دې باندې انسان نو ګناګاری لکه مثلا سره په یخنه کې او د بد گنی خدا کم کراهتی دا کراہت طبی اختیاری نہیں یا دان یہ پتھیارے کی او پیخنے کی جمعہ تتن دا خلق بد گنی خدا کم کراہتی دا کراہت طبی یا مثلا یو زنانہ دا پائی بانے بنے کی گی دوے منی کا پی کی گی نو دا زنانہ دا دوے منی کا بد گنی خدا کراہت طبی اختیاری نہیں بلحال دا طول احکام دا اللہ تعالیٰ کسرے اختیاراً بد گنی اختیاراً سمانا پدے حیثیت بدیش دا اللہ حکم دے نو دے سرے کو برتا رہسی کراہت اختیاری نو بلکہ سو طبعی ہو نہ بیرا کفر نہ دے گناہ نہ دا نہ کوتبہ پارس کلا شول علیکم القتال وتصوان جنگ کول وهو کرہ لکم او دا بدل یتا استا واسا زران تکرو تاسی بل گنی شین یو شیلرا وهو خیر لکم دا بڑے غری ساو پارا جہاد بت اسا تبر اخکاری خو جہاد کے ساتھ ډیر خیر دے ډیر خیر سره او دار چې الله دشمن غلبه در کی فتوحات بدر کی غنیمتونه بدر کی الله به شهادت نصیب کی الله به جنتونه در کی الله به درجه بلند کی گناهونه به معاف کی د جهاد او برکت بن الله راضی شي الله به جهاد او نصرت وکي سر دشمن به الله ذلیل کی دا ډیر فائدې دی قران بیان کړی دی نہ الله تاسو به یو شی بد غنی وکي به خیر ډیر نه سمانه جهاد کې هم ډیر خیر دی وعسى زران تحبوا تاسوب من كوي شين ديو شي سرا و شر لكم او دا بشر استاس لپاره شي چې وستا مين یک وستا نقصانی لکه مثال کور ناس خلق خو خي خو دې کې الله سره نقصان دی وسره کور پارام کینی نو دا انسان مزاج دار شي دا خو خي خو دې کې نقصان دی والله يعلم وانتم لا تعلمون دا دې مخکې لپاره الله ذکر کوي والله يعلم الله پاک پویگی وانتم لا تعلمون او تاسی نپویگی نو چه اللہ پویگی والله جهاد کی دی خیر دی نو تم پاکی خیر وگرن یسلونا کانی شرائی الحرام قتال ان پی دیکی دریم حکم ذکر کئی دریم حکم سو اغا قتال پاشو الحرم کی حکم القتال پاشو الحرم چه دی عزت مندو میشو کی دی قتال حکم سرے عزت مند میاشت ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب اصلور میاشت وی نبدے کہ اللہ وی قتال قول دا گناہ دا خوبل طرف تھا ندی قتال اسباب دیر دی نو دا قتال نمانے یو دے چغا اشل حرم دی او اسباب اللہ شپک بیانی نسمانا اسباب دیر دی پہ دے وجبانی پہ دیکھ سرے قتال کولے شی خودیار ندام بالی میگی چا شل حرم کی قتال کول جائز نلی ولی قل قتال نتی ہی کبیرن پہ دیکھ جنگ کول لوی گناہ دا خدا اولا نی حکم و بیدا حکم سرے منسوخ شوئے دا اکثر مپسیرین رائی دا بعد خدا وچی دا حکم نلے منسوخ شوئے پا اکثر دا حکم منسوخ دے دا شل حرم کی پہ دے زمانہ کی قتال کول دا جائز دی او دیتا مشارہ کئی چھ گوری میشت دو قسم دی یو عزت مندی میشت دی اگر تا اشوری حرم بی بل اشوری غیر حرم دی لکہ دا نوری میشت چیری دا تا میشت دی دا اشور حرم ندی دا میشتو تقسیم تا مشارہ کئی بل آت کے دیتا مشارہ چھ گناہونا کہ درجی دی قسمونا پکی دی قل قتالن پی ہی کبیرن دلتا کبیرن دا لوی گناہ دا روس توی و اخراج اهلی منو اکبر عند الله دا تسول اکبر گناہی تویلا نو گناہونو کی درجی دی سو والا گناہونو دی سو کبائر دی او سو سری اکبر الکبائر دی نو گناہونو کی بے قسم دی او درجی دی او پا کم اندازہ چی دسری گناہی نو پا اغا اندازہ بانی دا پا ایمان کی کمی رازی ایمان کی نقصانم رازی گناہونو پا جباری سمر نقصان پہ کرا جی نہ گناہ پہ اندازہ بان نقصان پہ کرا جی زینی گناہ وڑائی داغی دو پیمان کی لکھ کمے رش او زینی گناہ بے ڈیر رہی نہ داغی دو پیمان کی کمے بے ڈیر راجی نہ دیتا اشارہ کئی چھ گناہوں کی سری قسم نے دی دو نے یہ دیتا اشارہ کئی چھ گوری دا کافران دا کوششی چھ مسلمانان کافر و مرتد کی روس توئی ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم يعني الكافرون كوشش دايش مسلمانان مرتد كي ولو كبديك قتال او جنگ تم زورت راجي الكافرون فكر دايش دا خلق سكي ارتداد تور سي خلق ارتداد را پیداش او ديتا فكري جگڑا وي يعني دي صاف فكري جگڑا کول غواري او كردي فكري جگڑا دا پارا ظاہری جگڑے تو داس ہی جگڑے تو ضرورت راشی اگر جگڑا پتا سے مسلط گئی بندے تھا اشارہ تھا شپ ارتداد بان ٹھول اعمال بربادی سلے مرتد شو بے پدے ارتداد مرشی نو سابقہ اعمال ٹھول بربادی ومن یرتدد منکم عن دینی فیموت وهو کافر کے اشارہ کئی نو بہرحال کافران کوشش دائی استا سابقہ ٹھول اعمال اگر برباد کی تا مرتد کی اور ارتداد دون استا سابقہ چی کم نیک عملون دی اگر ٹھول سشی ضائع شو برباد شی نایات کی اسو خبر تو اشارہ وشو ہے یہ حکم دا قتال ذکر کئی پاس حرم حرم کی دویم دیتا اشارہ کئی چھ گوری دی عزت مند و میاستو کی جنگ کول دا دین معنی یو مدی چھا غصر دا چھ دا عزت مندی میشتی خو اسباب شمک اسباب بیانی چھ گوری یو طرف تاس خلق دا اللہ دا لارنا بندوئی دویم کوپر کوئی دریم مسجد حرام دا خلق بندوئی سلولن دا مسجد حرام دا خلق کو باسی پینزم شرک کوئی شپاگم مسلمانانو باندې جنگونه مسلط کوي نو ګورې د قتال لا شپږ اسباب دي چې کافرانو کې دا شپږ بیماریا نیری د دې دوی نو سبب کار دی قتال او سبب کار دی او معنی د قتال یو دی چې هغه څه دی هغه دا دی چې دا میشت عزتمن دی میشت دی نو بهرحال چې بلته دا شپږ اسباب موجود دي نو ولو که دا یو معنی موجود دی خو بیا هم د دې څه په کار دی قتال په کار دی دریم آیات ندا معلوم شو چې شلغرم کې قتال کول گناه ده قل قتال فيه كبير فمنګل دا ولنه حکم به سره دا حکم بیا منسوخ شوی دی شلغرم دې ته اشاره وشو چې گناهونه کې درجه دي یو دی کبیرونه یو بلکې سوی اکبر وای د گناهونو درجه ته اشاره کوي بل دې ته چې ټول کافرانو کوشش دا چې مسلمانان مرتد کی او دا ته معلوم شو چې د ارتداد د وینې سابقه اعمال بربادیږي نو یا سالو نکاری تپوس کے سانا نشتہ حرام بار دا میشت وجت مندو کی قتال اند جنگ کولو پی ہی پدے کے قلو آیا قتال ان جنگ کولو پی ہی پدے کبیر ان لوی گناہ را وصفت دونا سبیل اللہ دا تسلیمی جواب دے کپارو تراس کلے وچی گولی تاسب دی عجت مندو میشت وکی قتال کوئی اللہ وی دا خسید چا عجت مندی میشت دی و تاول خپل زان تا گو را چی دا کستا کسونا مرزون دی تو مسلمانان نے دائی تراس کھاو چتاس پر شلحرم کی قتالوں کو ندائی پر جواب کی تو اللہ ہوئی وسود دن سبیل اللہ خلق بندہ ہو سمان تاز اللہ تعالیٰ نہ خلق بندہ ہوئی وہ کوبر بیا کوبر کول پر اللہ بانی کوبر کوئی دریم وال مسجد حرام خلق بندہ ول دا مسجد حرام نہ دا پان سبیل اللہ بانی عتب دے نہ دسود دن دلان دے دے سمان خلق بندہ ول دا مسجد حرام نہ و اخراج اهلی و استند اهل دری من ہو دری جماعتنا شدیکم اهل لاهل سوق دی سورۃ انفال سلور دشم کے بیان را ان اولیاءه الا المتقون دج پکادر جماعت واغ متقیان سری نشکم متقیان دی مومنان دی اوتا جماعتونه کنا پرے رہی اکبر ودا ڈیرا یہ گناہ ر پنی زلنا واری اول پدنتو او شرک او کوپر دارنگی ول فتنہ تو اڑاول دا مسلمانانو دین اسلام نا اکبرو دیر لوی دا قاتل نا سمانا کتوی مسلمانان ولی قتال کئی نا اللہوی گورا تا خلق گمراکے او کوپر و شرکی خلق اختا کئی نا دا دیر خطرناک گناہ دا پنسبت دا چا باری دی قتل و قتال باری مخی من گوئی لیے کہ ایتا مشارہ دا چی دا پیکری جگل دیر خطرناک پنسبت دا چا باری دا ظاہری لکه پیکری استعمار ہوتا ہوئی نو پیکری استعمار و پیکری جگڑا دا بیا ډیره خطرناک ای او دا قرآن د ایتو نزیب سے معلومی گی دلتا موی والپیت نتو اکبرو من القاتل مخی ویلیو وقاتل محطا لا تکون پیت نتون نو والپیت نتو اراول دا مسلمانان و دین اسلام نا اکبرو دا دیره دوی گناه دا من القاتل دا وجلنا ولا یزال نو یقاتلونکم دا شپگم نقصان ذکر کئی چ ہمیشہ بھائی دے چی جنگ وکئی ستا سرا سمانہ کو کافر سے تو جنگ نہ کہے نواب صاحب نے جنگ مسلط قبول غواڑی حتا یردوکم دای غایہ دا کافرانو قتال غایہ سرا حتا یردوکم من دینکم انداد ارتداد دا پار جنگی خلا کوئی یا زمنګ د دهشتګردۍ خلاف جنگي نه الله وینه دهشتګردۍ خلاف نه حتی رد کوم د خلکو د مرتد کول لپاره د جنگي نه ده حتی غایه د دې قتال ده او دغه توجیه کې دا کې چې حتی د علت د پاره ده سمانه حتی يرد کوم د دې لپاره تاسو مرتد کې سمانه اصل غرض د قتال د کافرانو سره مرتد کول دي دا غلطه خبره چې موږ د خپل دفاع لپاره جنگیږو یا موږ د شتګرد خلاف جنگیږو یا د القاعده خلاف جنگیږو یا د امارت خلاف جنگیږو دا نمونه صحیح نه دي بلکې اصل غایه د دې سره خلق مرتد کول دي دا جنگونه د دې لپاره مسلط کوي چې خلک کافر او مرتد کی خو نشته پاو کو وسی وشي خو الله دا توفیق نه ورکوي چې ټول خلک سکی مرتد کی دا ممکنه نه ده چې دې ټول مسلمانان مرتد کی ومن يرتدد اصو چې وګوري ستاسو نه دین خپلنا په یو متفق زمړ شو پر ارتداد او حال دا چې کافرین په لای که پس دا کسان هبیت ود بربادي اعمال معمل نه دی او په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې اولای که اولاک چنه صاحب النار خاوندان دو وردی هم دی پی عبدی اور کی خالدون همیشہ بی ان اللذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ پدایت کے بشارت ذکر کئی پدری صفات و باری چو سرے مومن دے بے مہاجر دے بے مجاہد دے اولای که یرجون رحمت اللہ پدی بانی باللہ خفل رحم کئی اول اللہ غفور رحم اللہ بے گناہونم باب کئی اللہ پر رحم کئی ندری صفات والی بشارت ذکر کئی بعض علماء اوید دین دا معلومی گی یو پایدی دیات کی ذکر کری دا چھ دی حجرت در اجرا دی جہان نا اوچا ترا ذکر چھ دلتا وی واللزین حاجرو دا حاجرو پیس موصول سے ذکر کو اللزین او وجاہ دو دای پی عاتب کو دی دست اس موصول مستقل ندی ذکر کلی دا منو سے موصول ذکر کو اللزین او د هاجرون مخ کې موصول ذکر کو الذین خود وجاهدون مخ کې موصول نه ذکر کړي نو دې کې ودینو کې ته اشاره چې هجرت د جهان نسله غوړه ده نو د هجرت ډېر لوی مقام ده د دېونه مهاجر مرد شهادت دي چې مهاجر سره په خپل مرګ مړ شي نو هم ده شهیدی دا نه مهاجرین صحابه کرام دوه قسم مهاجرین او انصار مهاجرین د غوړو په نسبت د چا باندې د انصار باندې حالانکہ دانسوار لوی قربانی و اکثر جنگونه او اکثر شهیدان دا دانسوار نو بکیدل خو بے مهاجرین دا دانسوار نو سو غورو نو ده هجرت ځان ډیر لوی مقام ده لوی مرتبه ده بعضی رواتو کې راځي چې د مهاجرینو سره حساب کتاب نه کی یغه مهاجرین چې هغه مسلح ګرځي او کله چې نور خلق جنت ته نوځي نو دوی به سرویخ کار جنت کې آرام کړی د مهاجرینو ځان ډېر لوی مرتبه ده دا درې خبرې راجم کړي ایمان هجرت او جهاد په کار چې مؤمنانو کې دا صفات دي چې مثال د ایمان سره مهاجر می او به مجاهد فی سبیل الله امی درېم پار کې ته اشاره ده چې ګورې خپل عمل باندې بسره جزم نه کوي د قبلېدو جزم بلکې امید بساتي اولای که یر جونه را دا کسان امید سای دا اللہ دا رحمت او سمانا دا سین اوی چه گنی دا یقینی دا اللہ دا رحمت پا خپل عمل بانی بسره جزم نکی بلکه امید بساتی نو خپل عمل بانی پورا اعتمادم نکی دا خبرتی معلومی گی دین دا خاتمی پتا نلگی که دیش تو مومنمی مهاجرمی مجاہدمی خو امکان شته چې ستا خاتمه په کو پر باندې وشي نو ځکه دا یر جونه لپزوی نو دا خاتمه علم چاته نه نو دی وجه یقین نه وي بلکې یقین پر سوی رجا وي امید وي یقینا نه کسان چې ایمان وروړي هوا کسان چې هجرت کړي وجاهدو او جهاد کړي د الله په لار کې اولئک الاحسان یرجون مساتی رحمت اللہ اذا رحمت اللہ ولنا غفور رحیم اللہ بخون کے و مہربان دے یسلونک عن الخمر والمیسر پر آیت کے سلورم حکم ذکر کئی سلورم حکم سو نہی عن الخمر والمیسر اللہ منع کئی شراب و جواری نہ او دیتا اشاره کوي چې ګوري شراب او جواری کې پیدیم شته او نقصان نمشته خو نقصانوں نے دا ډېر په نسبت د فائدو باندې د شراب او د جواری نه ځان وساتئ. بیا د شراب باره کې څلور قسم آیتونه راغلي وو. یو قسم آیتونه چې د هغې نه د شراب جواز معلومېده لکه سورة النحل اووه شپېته کې راځي، تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، جوړوئ د انګور نه سکرا د نشې شی نه، نو د هغې نه معلومېږي چې شراب دا مباح وو. وروسته آیات کې به اشاره و چاته تحریم ته، لکه دې آیات کې تحریم ته اشاره کړې ده خو بهم حرمت نه دی ذکر کړی. دریم قسم آیتونه سورة النساء درې څلویښتم آیات کې راغلی چې د مانځه په وخت کې شراب مسکئ. څلورم قسم آیتونه بیا دا و چې مطلقاً شراب حرام دي، شراب مسکئ. سورة مائده نوی کې راځي انما الخمر والمیسر، هلته راځي بوی په حال انتم منتهون، نو څه معنی منع شي د شرابو ده. نو د شراب باره کې څلور قسم آیتونه راغلل، یو هغه چې د هغې د شرابو جواز معلومېده، دویم هغه و چې هغه کې حرمت ته اشاره و لکه دا یاد شو، دریم هغه و چې د مانځه په وخت کې شراب مسکئ لکه سورة النساء کې دا راغلل، څلورم هغه و چې شراب یې مطلقاً حرام کړ لکه سورة مائده نوی کې دا راځي. نو دا څلور قسم آیتونه د شراب باره کې راغلي دي. الله یسألونک عن الخمر والمیسر، او دلته نسبت د سوالی صحابه کرامو ته وکړو. صحابه کرامو دا سوال کړی و، معاذ دا سوال کړی و، نسبت یې ټولو ته وکړو، ذکر دی سوال پیدا ټولو مسلمانانو ته رسیږي. او دا هم ته معلومه شوه چې د صحابه کرامو د دینی معلومات سره ډېر شوق و چې هغوی د الله د حکم نه ځان خبر کړي. نو ځکه زیب ځای د هغې په صفت کې دا ده یسألونک، وروسته بیا راځي وسألونک، بې وسألونک عن الیتامى، نو زیب ځای د الله په زړه راځي. په دې کې دې ته اشاره صحابه کرامو د علم سره د احکامو د زده کولو سره ډېر شوق و. دویم ته دا مسله معلومه شوه چې په اسلام کې د مصالحو او د مفاسدو موازنه هم کېږي. که یو شي کې فایدې ډېرې نو اکار کوي، خو که یو شي کې نقصان نه ډېرې د هغې نه اسلام منع کوي. لکه شراب او جواری کې فایدې هم شته، نقصان هم پکې شته، خو مصالح کم دي او مفاسد یې ډېر دي. نو کم کار سړی به د کار موازنه کوي، د کار پیدو نقصان نو ته به ګوري. که کار کې فایدې ډېرې وي، کار کول غواړي، فایدې ډېرې نقصان یې کمی، او که نقصان یې ډېر او فایدې کمه وه، نو د هغې نه ځان ساتل پکار دي. نو په شریعت کې د مصالحو مفاسدو موازنه هم کېږي. یسألونک علی تپوس گیسان عن الخمر عبارت شراب کې والمیسر د جواری کې، قل فیهما دې دواړو کې سن کبیر گناه د لویا کبیر کې دی چې دا کبایر دي، لوی گناهونه دي. و منافع فیدې للناس، لپاره د خلکو فیدې هم پکې شته، د دې کاروبار خلک کوي، تجارتونه کوي، پاس چې ډېر روپۍ هم ګټي، نو ظاهری فایدې هم پکې شته. فالله و اسمهما گناه دې دواړو اکبرو ډېره لویه ده، من نفعهما د فایدې دې دواړو نه، گناه یې ډېره زیاته ده، فایده یې کمه ده، نقصان نه پکې ډېر دي. بعضې علماو شپاړس نقصان نه د شرابو بیان کړي، تفسیر قاسمی کې را جمع کړي دي. نقصان نه ډېر دي، عقل خرابوي د انسان. و اسمهما گناه دې دواړو ډېره لویه ده، فایدې دې دواړو نه. یو واقعه نقل کړې ده چې یو سړي نشه کړې وه، په لاسونو کې واړه بول کول، او داسې یې کاوه چې الحمدلله الذي جعل الاسلام نورا والماء طهورا، په خپلو تشو امتیازو یو داس کاوه، او دا یې ویل چې الحمدلله الذي، الله هغه ذات له صفتونه دي چې اسلام یې نور ګرځولی او بې پاکوونکي ګرځولي. دارنګه بل یو باره کې راځي چې هغه بول په خپل مخ باندې مګل، او دا یې ویل چې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. وګوره دې حد ته سړی ورسوي چې خپل بول باندې بیا څه کوي، اودس کوي، مخ پینځي، نو نقصان یې ډېر دي. یو نقصان لره چې عقل خراب کړي. ویسألونک دې تپوس کوي ستانه ماذا ینفقون، چې څه شی دی خرج کړي. مخکې همدغه سوال تیر شو، اوس بیا هغه سوال ذکر کوي. فمخ کے دے پہ جواب کے مصارب بیان کریو او دل تا پہ جواب کی مقدار ذکر کئی مخ کے جواب کے سوے دیو قل ما انفقت من خیر فللوالدین التا مصارب و خودل او دل تا مقدار خی چی قلی العفو چی کم زیتی مالی نو اللہ داغین انفاق و کئی عفو چا تا وی عفو آغا تا وی چی آغا دا زورت اسین ما سوائی نو دا قلی العفو بے والی وی فلے کے لئے تا اشارہ را چی دا اسراب او دا بخل نبزان ساتی بخل بم نکے ذکر خرچ بکے او اسراب بم کے ذکر طول مال بن لگے بلکہ قلی العفو چی کم ساد حاجت اسین سوائی داغین بخرچا کے او قلی العفو مانا دا قل من العفو سر رے زیتی مال نخار شکر نسو مانا زیتی مال ہم طول لگو لازمی ندی لکا مثلا دیو سری پا کور کی لستک روپی دی لاغل زورت پینزل کو تا دی نو دا پینزل کسی دی ازاپی دی خدا طول پینزل کا لگو دام سن ندی لازم ندی بلکہ دین بس حصہ داگا کے خارج کے نو قلی العفو مقصد دارے سو خبر تا اشارہ وشویو دیتا چپ انفاق کے بسر اعتدال کی میاں روی با کئی اسراف بم نہ کئی بخل بم نہ کئی دو دا چکم زیتی ماری نو دا زیتی مال بٹول نہ لگے بلکہ داغین بس حصہ خرچ کے نو دا العفو دا ٹول منفق نہ دے بلکہ دا محل دشا رے دا انفاق دے قل العفو سمانا قل من العفو دا مانا رہا او کذالک یبین اللہ بلے کہ اللہ پر شفقت ذکر کئی کہ گوری اللہ دا رحم دے تا سبانی چی تا صدا حکومہ بیانی او دیر پارے بیانی دیر پارے تا سپیکر کئی لال لکن تتفکرون نو کذالک امدق کرنگے یبین اللہ بیانی اللہ پاک تا سایتون لال لکن تتفکرون فی الدنیا والآخرہ دیر پارے تا سپیکر کئی پا معاملت دنیا والآخرت کی دنیا و آخرت بارہ کی سو کئی سوچ و فکر و کئی واسلونا کان الیتاما دا پنجم حکم ذکر کئی پنجم حکم سو اصلاح الیتاما چل اللہ علی تیمانانو خیر خواہی و لٹوئی زکا چھے دیت کیم سر خوش سلو کی گی نو پدیم مسلمانان منظم کی گی کہ یتیم سر ظلم و زیتی پر معاشرہ کی وشی نو دید وینا معاشرہ خرابی گیا معاشرہ کی اختلافات رازی چی اختلافات رازی نو بیسی جہاد نشی کولے نو چی کلا یتیم سر خود سلوکی گی نو دغا معاشرہ کی وحدت اتفاقی برکت پکی دی بیسی جہاد ہم کولے شی او دید شاید نزول بارک رازی چی اول اللہ حکم راولے گا چی ولا تقرب مال الیتیم اللہ دی یتیمانان بالوں تمنی زیکے گئی ندی حکم سرا صحابہ کرام ڈیر احتیاط شروع کو او اگر ڈیر احتیاط کی بے تکلیف ہو ندی بارہ کے دئی تپوس کو ویسا اللہ کا دئی تپوس کو استانہ لی لیتا من بارہ یتیمانانو کی قولتا ورتوا اصلاح لہم خیر خواہی لٹا اللہ دی پار خیر غور دی وین تو خالتو ہم کتا سے گڑون کوئی دی سرا سمانا دا دیو خپل خوراک مثلا یو زی پخی نو پا اخوانو کمستا سیرو ندی دا غی مانا بلکل جدا کول دا زوری ندی چی مثال دی یتیم لتا عرش بیل که دا غور بیل پخی دا غور دا چیو ترکاری زورت را جیغا مولا بیل دا غی نو بی جدا کول دا زوری ندی یو زی دا غی سر خوراست کاک پا انصاف سر دام جائز دی واللہ یعلم المفسد اللہ پاک پی جنی مفسد مفسد دلتا وشاتا ہوا چیغا یتیم مال خوری یتیم مال پچل وصر خوری اگر ایسا ہوا مفسدی ہوا او مسلح اگر چاہتا ہوا چیغا یتیمانان دمان نزان سایتی اللہ پاک پی جنی پسار کرون کے خیر خواہی لٹون کی نا ولو شاء اللہ لعانتکم دیکھ اللہ پر احسان ذکر کئی کہ اللہ کو شوی نتاسو اب تکلیف کی غور زوری وے تکلیف سو او دا چل اللہ بچ دی یتیم ہر شے بد خپل جدا کے دا ټول خدمت او دا اخلے په اخلے خپل جدا کول دی کی مشقات ډیرو ان اللہ یقین لا پاک ینظر اور دے زوراور د خپل حکومت نه پیس کولای شي او حکیم حکمتونه والره په دې احکام کې د الله ډېر حکمتونه دي ولا تنکیو المشرکات حتا یومن په دې یاد کې شپږم حکم ذکر کړي شپږم حکم سه نه نکاح المشرکات چې د مشرکو زانه او سه نکاح مکوي دا حکم ذکر کړي خوال با تکم چې د اهل کتاب الزنانه دي نو هغه دې نه مستثنا دي سورت مائده کې برای شپږم آیات کې چې کوم د اهل کتاب الزنانه وي ولو که هغه مشرک امي خدای سره نکاح کول دا جایز دی او کدی امت کی اوصله شرک ای غلط شرک عقیده یی مسلمان کو شرکی عقیده لري نو باج او چې دا د مشرکان په حکم کې دی دا اوس نکاح کول صحیح نه دی او اکثر علما او چې دا په حکم د اهل کتابو کې نکاح کول صحیح دی ولا تن کې هون مشرکات الله وی نکاح مکو د مشرکو زانه او سره حتا یومن تر دې چې ایمان راوړي ولا امه مؤمنه خامخا وینځه مؤمنه ډیره غوره ده د مشرکینه په دې کې دې ته اشاره ده چې ګورئ په دین اسلام کې داسې مساوات نشته چې کوم د غیر دینو خلکو عقیده ده ځینې خلک دا مشوره کوي چې الاسلام دین مساوات دین اسلام شرعي د مساوات دین دی نو څه معنا دې کې په هر شي کې صحیح مساوات وي نو ګورې په اسلام کې دا قسم مساوات نشته چې د کافر او مسلمان مې کې مساوات دي دارنګې د نارینه او زنانه مې کې صحیح مساوات دي د یو دیندار او د یو فاسق او فاجر مې کې مساوات دي دا هیڅ قسم مساوات په اسلام کې نشته دکلته الله سوی خیر من مشرکتین ګوره د مؤمنې ته غوره ویله د چا نه د مشرکۍ نه وروسته به وي والعبد المؤمن خیر من مشرکین ګوره دواړه یو شان دي نه دي دعوه کړي چې مثلا مؤمن او د مشرک مې کې سره مساوات دی دا ټکی نه دی ویلی بلکې خیر لپه زی وه دارنګې دائم نه دی ویلي چې د مؤمن او مشرک مې کې مساوات دی بلکې مؤمن دا غوره دی د چا نه د مشرک نه نو دا یو ګمراه عقیده ده ګمراه نظریه ده چې خلق سوی ان دین الاسلامي دین مساوات دی نو اسلام څه دی دا د مساوات دین دی اسلام کې داسې مساوات نشته چې نر او ښځې برابر وي عالم او جاهل دی برابر وي مسلمان او کافر دی برابر وي او دغه رنګې یو فاسق فاجر او یو دیندار انسان دی برابر شي دا کفارو دی خبر له هوا ورکړې ده او خاص کر دا جمهوریت په نظریو کې بنیادی نظریه ده چې جمهوریت کې یوه نظریه د شاره د مساوات ده مساوات د دې وینا د یو عالم او د یو جاهل اوټ یو شانتي د یو مسلمان او د یو هندوټ یو شانتي د یو دیندار متقی انسان او د یو ډم او د یو فاسق فاجر اوټ یو شانتي نو دا مساوات په جمهوریت کې دی دا په اسلام کې نشته په اسلام کې عدل شته انصاف شته هر چا ته خپل حق ورکوي د مسلمان جدا حق دی د کافر جدا حق دی پکې دا اصل جدا حق دی د وینځي جدا حق دی دا نه د عالم خپل حقوق دی جاهل خپل حق شته دی نو اسلام کې عادل شته کو اسلام داسې د مساوات دین نه دی چې کوم د کفارو عقیده او دې خبر له هوا ورکړي د دې وجې نه بعضې نامنهاده مسلمانداري په بیانونو کې هم دا ټکی دا راځي دا ټکی پکې ډېر راځي چېر اسلام د مساوات دین دی دا ډېره غلطه خدای یو کفري خ عقیده ده قرآن ځای په ځای دا نه پې کړي نر او ښځې نه دي برابر کړي عالم او جاهلي نه دي برابر کړي متقي او فاجر نه دي برابر کړي دارنګه مشرک او مؤمن نه دي برابر کړي کافر او مسلمان نه دي برابر کړي په دې خود قران کریم بشمار نصوص بشمار آیتونه دي کوم قوی یو ځکه ټول آیتونه مونږ ذکر وکړو چې دې نه ځې پرات کې څومره آیتونه دي نو بارا لایات نه دا مسلمان معلوم شو چې دا نه ځې خورول په دنیا کې چې دین اسلام دا دین نه مساوات دی دا ډېر غلط خبره ده دا یو کوپری نظریه ده د غیر دین یو سازش دی د دې لپاره د دې وینا غو چې را یو ځای کې مسلمان او کافر د یو شان وخت تیرول شي یو شان حق لري یو مسلمان او هندو یو شان حق لري عالم او جاهل یو شان حق لري دی ونه وټونه کې د ټول مان کې سره مساوات ده مثلا یو عالم دی هغه له شاو وټونه ورکړه یو شل مثال سل کسان وټ ورکو او ټول دینداري ټول علماي د اصل کسان ټول دیندار علماي او بل طرف یو بشلا یو سل یو کسان وټونه ورکړه او دا ټول فاسقان فاجران دي ټول جاهلان دي نو د مشري حق به د چای د دغه سلی چې د فاسقان فاجران او بعلم او جاهلان چې وټو ورکړي دا کدی په د عالم او د جاهل فرق نه کوي دی یو متقی انسان دی یو فاسق فاجر فرق نه کوي دا ټول یو شان ګڼي خو اعتبار چا لور کوي اکثریت لور کوي نو په اکثریت به فیصله کوي په علم فیصله نه کوي په تقوا فیصله نه کوي په ایمان فیصله نه کوي په نارینتوب باندې فیصله نه کوي بلکې فیصله شاه باندې په اکثریت باندې نہ اللہ ولا متن خام خامین زمینہ ڈیرا غور دم شکینا اگر کہ تعجب کے غور سے تاثر لرا ولا تن کہ المشرکین کو نکاح سمور کوئی مشرکان ہوتا مشرق تو بخل خور لڑنا اور کے مکھ کے ولا تن کہ ہو دتے پتھا ہوا اور دل تو ولا تن کہ ہو کہ دیتے سرا زمارا مکھ کے داو نکاح مکوئی نہ مشرق ذانا سدل تو ولا تن کی ہو رے پنکا سمور کو مشرقان و نری نہ ہوتا خلا خور الر بائے تنور کے ہاتھ آئی مین و تلی چیمان راڑی ولا خام مرے مومن ڈیر غور مشرق نہ اگر کب تاجو کے غرض تاثل رہا ولا اک اللہ ودا کا سن را بلل کئی لن ناری اور تھا اور تھا را بلل کی اور تھا بلل سی کھوپر تھا بلل دس ہوئے تھے مومن بس ختم کے رائے جی کھوپر تھا را بلن دا جہنم ترا بللی واللہ ید واللہ فرابل کی جنت و بخین دا بھوکن خفل بانی و بیان یا تو نخفل خلق لنناس خلق و تلال لهم یتذکرون دا دیر فارش دین سیت قبول کی و یسلون کان المحیض وی پدیات کی نہم حکم ذکر کی نہم اوم حکم ذکر کی اوم حکم سو نہن الجماع پی حالت الحیض چھے دے بیماری پہ حالت کی بزانو تو نجے کر نکوئی او دوے ہم دے کہ رد کئی پہ یہود و نسواراو بانی دیکھ یہودو کی دا طریقہ وا چھے دے پہ حالت دے بیماری کی بزانو مکمل نفرت کاو فراس کاغ نجے کر دے اسی میں حسن کول او نسواراو باب دے کہ دیر جیتے کاو افراد بے کاو دے یہودو نبا تفرید کی دا نسواراو نبا افراد کی دا شاہی پر دے وقت کی عرص جائز گانا تردے چی نزیکات بے ہم جائز گانا نگو رہا یہودیت او نسوانیت کے سو افراد او تفرید او اسلام کے سر اعتدال لے چی دومرہ نفراد نرے پکار چی کم با یہودو کاو او دومرہ ازادیم نرے پکار چی کم با نسواراو کاو زانن نور نفراد نشتا سوا دینا چی مثال دائی سے نزیکات کول جائز نری نو بارحال پر اسلام کے اعتدال لے پر نسبت دری نور مذائب و ادیانو بانی او بیا گوری دا درے والا سوان لے پا واو سجی کرکلا اکر دا درے سوان لے پا یو وقت کی شروع زنی بغیر دا واو نرازی اکر دلتا ویس سلونا کی واو دے دا دین امخ کی ویس سلونا کانی لیتام آلتم واو ویس سلونا کم مازا یون پی قون آلتم چلی واو ندیو کی واو ذکر شوی کلا زنی زنی کی سنی واو نی چی دا واو کم زنی کی ذکر شوی دا سوانات پا یو وقت کی شروع دی او کم جائے کی چواب نہیں نو سوالات کو جدا جدا وقتوں نے گشوی کون ہوا زن دائی جواب دے دا ضرر دے جہاد آزین دے ذکر کرے دا ضرر دے سمانا دے کی نارین لم ضرر دے طبی نقصان نریب کے زانا لم ضرر دے بچی لم ضرر دے کردینی زیکان نکم حمل دا وشی واخست لیشی نو دا حمل دا پارم دا ضرر دے نو ازنی مطلقاً ذکر کو پدې کې دې ته اشاره چې دا ضرر د درې وړ جهتونو لپاره دی د نارینه لپاره د ځانه لپاره د ماشوم لپاره نو قل وای هو ځن دا ضرر یو مهي صیغه مسلمی می ده صیغه ضرر هم کېدلی شي خو چې مسلمی شي دا توجیه غوره ده ته پوښ کې ستانه بار ده هیڅ کې قل وای هو ځن دا ضرر دی تقریب دے فات ذر النساء جدا ش زانہ فالت دہیز کی ولا تقربوهن من جے کے گئی دے زانہ ہوتا حت ایت ہر نہ تر دے چھئی پا کی شی یت ہر نہ چ مخفف شی نو معنی دار چ پا کی شی پاکی دل سری وینه بندش او پایزات اپو هر نرا مشدد دی چی کل خی پاکی شی چی مانا غسل ہوگی نو یتھور نا صرف وینه بندی دل او تطو هر نا وینه بندی دون لروس غسل کول پیدا ته طهر نکله چې خی پاکی شنه غسل وکي پاتو هن راته کوي دیتا من هي صدا وزنا مرکم الله او شامر کرے تاسو الله پاک ان الله یقین لا یحب التوابین من کیدا توبه سن کو سرا چې سو د چانه مثال جما په حالت د بیماری کې شوی دینه توبه وباسي او یحب المتطهرین من کید پاکان سره پاکان هغه دی چې په د بیماری په حالت کې نږدې کار نه کوي او دلته د الله صفات هم ذکر شو د محبت صفت بل دې ته اشاره ده چې ګوره یو سړی د ګناه نه توبه وباسي نو دا داسې لکه چې ګناه یې نه یې کړي ځکه الله تعالی اوسه کوي محبت شروع کی یحب التوابین الله اوسه مینه کوي نو دا مینه کول د دې دلیل دی چدا مکمل دو گناہ نہ پاک اتائی من الذنب کمن لا ذنب له لقد شنو چې بیخی دا گناہ نه شوی تک محبت وسال الله تعالی وکو بل توبه پنځیلا تمبرې کې اشاره وشو بل ګوري دې کې ونشنا بلاغت دی چې دا دو قسمه طهارت دی آیات کې راجمه کړي طهارت یو معنوي طهارت یو ظاهری طهارت نو باطینی طهارت سره یحب التوابین اللہ تا توبہ استن دا باطینی طہارت دے او یحب المتطہرین دا ظاہری طہارت دے نو دا دوڑے دیات کی چرے راجمہ کری دی یقین اللہ تعالی مینہ کہ توبہ استن کو سر تواب بے دا مبالغی سی غرہ اگا انسان چی بار بار اللہ تا توبہ باسی او دیر توبہ باسی دی خلق شا اللہ دیر مینہ کئی تکا توبہ اللہ دیر خوشا لیے گی سنے بار بار توبہ وباسن بار بار رسول اللہ مینہ ڈیرے گی ویحب المتطہرین او مینہ کئی دا پاکانو سرہ نساؤکم حرسن لکم پاتو حرسکم انا شیتم پدے کہ اتم حکم ذکر کئی اتم حکم سرے مقصد دا جماع دا جماع مقصد سرے وقدیمو لان پوسیکم رسے ذکر کئی او حرسن لکم کے متشارہ کئی شیخ خپل عفاد دے دانگی د نیک اولاد نیت کول دی سره جمع کین د جمع مقصد سے نیک اولاد پیدا کیدل و مر رجلان هو بول شکل زنی زیکات کومه نو زره نیک اولاد نیت وس کومه نو دې کی مقصد د جمع ذکر کای زم دې ته اشاره کای چې اصل مقصد چه دی اگر نسل دیر ولی صرف شہوت پورا کول نری تکا حرس لکم پا پاسد سیتی تعبیرو کو تکا سریا پا پٹی کی کروندو کی پاسد دیرے گی نو دقننگی دا نکام مقصد چرے اگر نسل دیر ولی اولاد دیر ولی درین پا آیت کی رد دے پا آگا منصوب بندہ ایبانی تکا نکاہون دی دیر پارا چھ نسل دیر شی اگر منصوب بندہ ای کسی پاک نسل اولاد کما ولی نو دا نکاح اصل مقصد سرے اغا اولاد دیر ولی او منشو بندے کی اولاد سرے دا کمیگی ناغی بانیم ردو شو سلورم پدے کی پا یہودو بانی رد دے دی یہودو دا عقیدہ و حدیث شریف کی رازی بخاری شریف کی رازی چی کل سرے دا شاہ ترم نراتگ بو کی پا قبول کی ناغا اولاد سی اغا احولی کاغوستر گوالای اللہ پاغیم ردو کچھ انا شیطم دی انا شیطم کی پا یہودو بانی رد دے خدا انا پا مانا دے کیا پسر دے پا مانا دے این سر ندے اصول کی تازہ مسلمہ زود کری انا پا مانا دے کیا پسر سمان دے عموم دے احوالو دے پار دے او پا مانا دے این سر ندے دے عموم دے مکان دے پار ندے اللہ نساکم بی بیا نساسی حرس لکم دا پسل لے تاسل را فاتورات لکوی حرسکم پس اخفلتا انا شیطن بکم طریقہ جساسی خوکشی وقدیمو مخکوالیو کئی لیان پوسیکم نفاد زانو نخفلو مخکی والے او کئی خپل ځان د پاره سمانا د نیک اولاد نیت وکئی داننگی دغه ټیم کې نیک عمل سمانا دعا کول لکه جلالین وی مخکی ارواتی ذکر کړل لري چې نبی علیہ السلام اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دغه دعا تی مراد ده وقدم مخک والے کوئی خپل ځان نه پاره وتق الله ورګی د الله نه پوه شي انکم ملاقوه چې یقینا تاسو یو سکیدون کې وي د الله سره په دې کې سواد د قیامت کوي او دې ته اشاره کوي چې ګوري د الله د مخالفان نه ځان وساتي ځکه د قیامت پر ورځ الله مخې ته ورځي ملاقوه دې ته وي چې اوس له دې چا سره یو ځای شوم کې څه نه پرده نه وي نو دا اللہ مخی تب ورزی دا اللہ مخی تب ودرے گی ستاو دا اللہ مخی بے پردے نئی نو دا غورت زان ترا پیارک و بشیر مومنین او زیر ورک مومنانو تا و لا تجل اللہ عروتن لیمانکم پدایت کی نهم حکم ذکر کئی نهم حکم سو دا اللہ دنم تعظیم کوئی د الله دنوم تعظیم دار چې د الله په نوم ډېر قسمونه مه کوه بې ځای قسمونه پرې مه کوه ځکه دې کې د الله دنوم بې ادبي راځي او یا ته دا قسم کې چې زما دې په الله قسم وي چېرته به نیکۍ کار ونه کړم یا دغهرنګې د خلکو منځ کې به جوړ ونه لټوم د الله دې دپاره قسمونه مه کوه د الله نوم بې ځای مه استعمالوه د الله دنوم ادب وکړه ولا تجعل الله مگرځ الله پاک لره ورزتن دال عورتان دال او مانع دخبلو قسمون دا پارا انتا با روی تاسو نیکی وکی او تقوا وکی او سلو کی ما بین دخالو کی سمانا تا دا قسمون دا که جمع دی پا اللہ قسمی جبا چاس که گره ونکم جبا دا خالکو مانی که دا جور کوشش ونکم تقوا دا قسمون مکوا دا دیونی حدیث شریف که دا رزین بیل سامو یو سلو قسمو کی چیزا با دا پانه کار نکو ما او به دا کار په کولو کې او ته خیر کار شي نو دې دا کار وکي او قسم کو پاره دی ورکی نو خپل قسم ځان نه ډال مګر دوه چوزه کې قسم کړی ته یره ما قسم کړم دا کار نو کوم بس ما قسم کړل ډیر خلک دا خبره کوي کله کله دا یو خبره کې خفه غونی شي په ایمان قسم مو کې چې زما دې په الله قسم به بچرته د جوړ کوشش ونه کوم یا دا کار به ونه کوم نو الله دې قسم دی وکړو نو حدیث شریف کی دا تفصیل میں اوسرا جی چدا سے قسم مات کا وکار وکا دل تا منع کئی چدا خپل قسم دال مگر زوا او بل دیتا مشار را چدا مسلمانان میں کہ جوڑ کول دا دیر خسی پر دے لوی عمل لے حدیث شریف کی دا راجی چکل دا یو بندہ دا مسلمانان جوڑ لٹائی نو په دې ته دومره ثوابونه ملاوي چې هغه ثوابونه مونږونو کې روژه او صدقو کې نه وي د مسلمانانو جوړ لټول دا لوی عمل دی لوی عبادت دی دونه حدیث کې دا راځي لا يدخل الجنة نمام چې غل خور سره جنت ته نشي داخلي دی وجه دا ده چې غل خور سره د مسلمانانو جوړ خراب وي هغه ټول راولي نو کوم سره چې د مسلمانانو مه کې ټول راولي نبی علیه السلام جنت ته نشي داخلېدلی چې کوم د مسلمانانو د وحدت او د اتفاق او د جوړې کوشش کوي الله پیغمبرو چې دیک دومره ثوابونه دي چې دغه ثوابونه مونږونه کې هم نشته روجو کې هم نشته صدقو کې هم نشته نو بهرحال د صلح بین الناس فضیلت ته اشاره وشوه والله الله پاک سمعین اوریدونکی دی علیم پوه دی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم د دې آتم د مخکې سره تعلق دی مخکې کې دا قسم ته اشاره وشو دا قسم مسئلہ جی کرکلا نو دیاد کی دا قسم قسمون ته اشاره کئی چی قسم دا دیر قسمون دی یو تا یمین لغو وی بل تا یمین منعقد وی بل تا یمین غموس وی ادری قسمون دی یمین لغو چا تا وی امام بانی پرمه اللہ وی یمین لغو دیتا وی چې اوسلا په یو تیر شوي کار باندې قسم وکړي ځانو ته رښتینې ښکاري حالانکه اکاد حقا نسی خلافي نو که اوسلا وچې ما دې په الله قسم ما دا کار کړلی دی او ګمان یم دای چې کار یې کړی غالب ګمان کېدای او کار حقات کې نه کړي د تیمین الله وای یا مقصد یو سره چې ماری پر الله قسم دا کار نه دی شو کار شوی خو دو ګمان دی چې دا کار نه دی شو په دې قسم وکي نو یمین الله وا چاته وای سره تیر شوی کار باندې قسم وکي کار حق نه به صحیح خلاف بدلی دوی معنی عشر جلنها کړی عشر جلنها و یمین الله وا دی ته وای چې سره په جلتی باندې الفاظ د قسم وي او اراده د قسم نه ای لکه ځنې خلق وی لا والله بلا والله خبر کی دا والله والله ټکی وای نو په دې کې نه د قسم نه ای نو دا ته یمین الله وا وای درې معنی دا کوي یمین الله وا قسم دوی چې د غصې په حالت کې وکی خو صحیح دا رسول الله په درې ورته شامل شو الله رحمه الله وای په دې درې ورو اطلاق د یمین الله وا کېدلی شي نو سمانا یمین اللہ وکی اللہ وی گناہ نیول نشتا لا یو آخذ جگہ نیول پای نیول سنگری ان اللہ پا دی عذاب ندر کئی او دانی اب دی کپارا لازیم ندر یمین غموسی پای کی عذاب دے او یمین منعقص رے پای کی کپارا دا او یمین اللہ وچ رے نو دی کی عذاب ہم نشتا او کپارا ہم پکی نشتا لیکن اللہ وچی مؤخذب کی نشتا مؤخذی نمراس رے مؤخذین مراد دغ عذاب دے او کپارہ دا لا یؤاخذکم اللہ نستعصر اللہ پاک باللغو پا بیرادو بانی فی ایمانکم پا قسم نستعصر کی لیکن نسی تاثر بی ما پا قسمانی کسبت چھ قسم اگلے یا قسم اگلے نستعصر واللہ واللہ پاک بک حقہ پورن بفون کہہ رہے حلیم صبر کون کہہ رہے للذین یؤلون من نسائہم پدایت کے لسم حکم ذکر کئی لسم حکم سرے مسرر الا ذکر کئی الا ستاوی قسم قول طویلے کی سرے قسم ہو کی جزب اخبری خستہ ننی ذکر کہ مسلور میں سیا زیاد ایت الا ہوئی زمانی پا اللہ قسمی لبات اخبری خوشتا ننیز دیکھے گا مداسی لپوزی وی نو دیتا سوی علاوتا وی نو بے دیا با رجوع کئی بالفعل که بالفعل رجوع نشکل بالقولم رجوع کولیش او دی اخبر قسم کپارا باور کی نسلو میشو که دن ندن نبدی سکی رجوع بکی او دی قسم کپارا باور کی اکا این پا این پاو پا این اللہ غفور رحیم رستا وی او که سلور میشتی مدت تیر شوا نبی خز طلاق شو این عزمو طلاق فا این اللہ سمین علیم روستوی عزم ده طلاق سلی غدای سلور میشتو که ده رجوع نکی نو خز طلاق شوا جدا شو امام بانی پر امه اللہ وی امام شاپیر امه اللہ وی قاضی با تفریق را ولی قاضی با جدا کی نو گور یو دی که الہ مسلح ذکر شوا چو سره داس قسم کی زماره په الله قسم جو دی خپل بیبی ته نه نځی کېګم نو مساله سره مساله به دغه را چې دې د خپل قسم مات کی او کفاره دی ورکی او خو ست دی قولن یا فعلا دغه وکی رجوع وکی او کله سنور مېشو کې درو جو نه کوم به په خو سره طلاق یی پاین اعظم طلاق اعظم د طلاق دار چې رجوع نه کی زم په دې کې رد په طریقه د جاهلیت باندې جاہلیت کے علاج چھونا گا بڑے رضیات ہوا اسی خز بیتنگولا لیکن شریعت کے علاج چھونا دا سلور میں شروع پورے دا زیادتا نشتا اوہ داوی علاج بڑے رضیات ہوا کال بموا دو کال بموا خز لبے طلاقم نور کول حق بے ولنا دا کاو او دا قسان بے رجوع ام نکولا نو شریعت دا سلور میں شروع پری خوری انوری ختم کنی جاہلیت کے چھے کم ظلم کے دا یو دا چھے الہ مددے روک داوا دویم دا چھے زاننا حق بے نا ادا کاو نبے قسم ماتاو نبے خج حق ادا کاو دا ظلم و جاہلیت کے دا نو شریعت داوی چھے یارا خزا اگیتا رجوع کا خزا اتویا وا او یای دا زان جدا کنی ظلم و سمکاو او دا سلور میشتے دیر پارا پری خوری چھر دے کی دا خاون سوچ بھی کی جلتی ہونے کی اس سلور میشتے کی سوچ بھی کرو کا کہ دیشی مثال دیخ پل قسم بیستو مانا شی او زانتا میو تعدیب دے ولی کدی زانه کی غلطی نام خپل اصلاح وکي د سلور مشر کی ځان ته او تادی ادب ورکولم دی که غلطی د زانه طرف نه ای نام خپل نخاونو د سلور مشر کی سوچ وکي او زانه ور خپل ځان اصلاح وکي او بل دان ته معلوم شوه چې د سلور مشتو پورې زنانه چره دا غی نسله جدائی کولای شي زیاده جدائی دا خند دیده منی مپسیدون و واقعیم نقل کلی دا چمبر انهو دا شپی گرزیده دیوزانه شیرون واوریدن تطاول هاز اللیل و اسود دا جانبو و ارقنی اللہ خلیلون و لعیبو فوالله لول اللہ انی و راقیبو لحرک من هاز سلیلی جوانبو دی شیر که دی زانه دی خپل خاون تذکیره کولا خاون دی نو چرت سفر بانیو تشکیل بانیو نبی عمر رن هو د خپل لور حفسیر جنان دی بالا کی تپوس کو دا یو چې ځان د خپل خاون نسلور مې شپږ مې صبر کول شي زیات مناسب نه دی عمر رن هو به و چې آینده لپاره به چې څوک تشکیلون ته لګم نو سنور مې شنه زیات تشکیلون ته ونه لګم دا په سره بیا وکړه د کلیات کې سره اربع اشهر را لري نو بهرحال دی سنور مې شو کې دا حکمت دی بل دیتا مشار را چی گوه دا الہ خکار نده دا حرام کار ده خود بیم که اوصله یو کی حرام کار ولی ده لکه روست اللہ تعالی سوی لدین روست اللہ تعالی وی فا ان اللہ غفور رحیم فا ان فاو فا ان اللہ غفور رحیم دا غفور ولی وجه گناه یوکلا الہ یوکلا دا الہ نروست رجوع وکی نو اللہ غفور لپز ولی وجه که دا کار دو گناه ده نو الہ کول دا خ کار نه دا حرام و نجائز کار دی سړی دی الہ نه کوي کمیل فرض او تقدیر الہ یو کوم طریقې به دا وشو چې دې سلور مې شو کې د خپل خاص سرجو کې کار جوړ یو نکړه خو دې بیا څه شولا طلاق شولا بل آیات کې پنځم آیات کې ته اشاره ده چې ګورې دا طلاق سره د الله خوښ نه دی ځکه الله تعالی سوی وایي عظمت طلاق فإن الله سميع عليم اللہ سمیع و سمیع دے دا پا دمکی دا پا روائی چل اللہ وری دون کہہ دے یعنی دا دی خک کارونو کو چتا خجل لطا دے کہ حدیث کی لارا جی چل دا پا حلال و شینو کہ اللہ تا دیر مبغوز دی نطلاق سلی دا جورت پا ٹیم کی ورکولے شی خوبیام خک کار ندے دا اللہ خوخ ندی دا اللہ بدی شی دے سمیع العلیم کم دیتا اشارہ وشو دا مخ قیاد تا تیمک و غفور رحیم سکی دے کی اشارہ دا چدا الہ جائز کرنے دے خ کرنے دے کوشلے او کی بیلا و طریقہ شو او بل طلاق دا اللہ کو کھنے ذکر دی بے مات اخر کسے ذکر کو سمیع العلیم ذکر کو نو بار ہا دیو پات کے مسئلہ دی الہ ذکر شو بل دی الہ پار سنور مش نے مدہ پر خدا انور ختم کلا او بل دا چی الہ جائز نہ دا کوشلے او کی بیلا طریقہ شو او بل خجل طلاق ورکول داخل کردی دو ایتونی کی دستو خبری ذکر شوی نو للذین پادا کسان یولون اچ قسمون اکی من نسائهم پا جدائی باند خلو بی بیانونا ترب و شوار بات یا شور انتظار دسلور و میاشتوری فا این فاو کچر دی رجوع اکلا رو گرزی دل خبری بی بیتا نو یقین لا بخون که و مهربان دی و این عظم الطلاق و که قصد طلاقی و که قصد طلاق سو پی کرم و عباس سو قصد طلاق چه خسی دی سلول میشو که رجوع نکلا دا قصد طلاق شو فا این اللہ یقین لا پاک سمین و ریدون که دی علیم پویده و المطلقات و یتربصن بی انفسهن سلاست قرو پا دیاد که وس وخت عده ذکر کئ مخک طلاق مسله ذکر شو د طلاق نروسته با زانه عده تیری نو عده به څومره تیری دلته وای چې درې هزونه به تیری خو هغه زنانه چې هغه شیله زنانه ای او بل دا هغه بیماری راځي نو هغه به درې هزونه چې په کله تیر شیله دغې عده دی دا ځکه چې زنانه تقریبا وو قسمونه دي د عدد په اعتبار وو قسم زنانه دي یو قسم درې قسم هغه زنانه دي چې دا غي عدد درې میاشت لري دا سورہ طلاق کی راجی لکہ یو زنہ دیر بڑھائی دا ہے زنہ راجی دا بڑھاواری دا وجنا دوی مغای چی معشوم ای دوی مغای چی بلوغ تار چی دل خو ہے زنہ شروع شوی نو دا دی عیدہ سمر ری دوی میاشی دا سورہ طلاق کی راجی کما زنہ چی راغی بیماری نراجی لکہ بڑھائی دا یا معشوم دا یا بلوغ تار چی دل خو ہے زنہ شروع شوی نو دا غی عیدت بے دری میاشتی ری دری مغا زانای چی اغا حاملی نو دا غی عیدت بے سرے دا غی عیدت داری چی کلی بچے پیداش دام سورت طلاق کی رازی دا عیدت وزد حمل دا اندی بچی پیداش دی پینزم قسم اغا زنان ری چی دا غی سر خلوت نیشوی کوروالی نیشو دا غی نمخ کی طلاق ورکلیش نو دا غی عیدت نشد دا سورت احزاب کی رازی کما زانا چی مثال نکاح و سوک لیشی او دا نکاح نروس دا غی سر کوروالی نیشو دا کوروال نمخ کی طلاق ورکلیشی نو دا غی دا پارس نشتا عیدت ولا نشتا شپاگم اغا زانا دا چی اغا حاملی و خاونی و پاد شی طلاق ورکلیشی بلکی خاونی و پاد شی نو دا غی عیدت روستا نزیر روان دے دو سو سلور دشن کی چی دا غی عیدت سمر دے سلور میشتی اللہ سلی زیری اوام قسم آغا زان دا چی دا غی حیزون رازی نو دا غی عیدت دیاد کی دکر کئی سلاس تا خورو نو سو قسم زان نشوی اوام قسم زان یو آغای چی دیر بودی حیزی نرازی دویم ماشوم ای دریم بلوغ تر سیدل خو های زین راځي د دې دې درې واړو عیدا څه شو درې میاشه شو سلورم هغه ځان ده چې دای حمل یو طلاق ورکړی شي نو عیدا ته څه شو وجد حمل د بچی پیدایش پنځم هغه ځان شو چې دا وایي چې نکاح شوی خو کورواله نه شو دای نه مخکې طلاق ورکړی شي نو دای د پاره عیدت نشته او شپږم هغه ځان ده چی آغا سی حاملانه یو خوانی و پاد شی داغی عیدت سمرو سلور میشتی اللہ سرزی اوام قسم داشت کم دیاد که زکر شولا چی او زانه آغای چی داغی حیز رازی بیماری رازی نو داغی عیدت به دری حیزونه دی نالای والمطلقات و طلاق شوی زانه طلاق بسنا انتظار بکی دخپل زان نبانی انتظار با کئی سمانا بل خاون با پیل حال نکئی سلاستا قرو اندری حیزونا ولا حلو لہن حلا نری زان نولارا ولا حلو لہن ایوکتون دیکھئے تا اشارہ دا چی پایدت کی بعد زان خبری لائتبار رکولے کی مثلا زان نوو چی زمان دری میشتی پورا شو دی یا زمان دری حیزونا پورا شو ذکر دلتا نسبت زانتا کہ چی ولا حلو لہن ایکتون ما خلق اللہ دی جملو کی نسبت زانو تکی گی نو دا عیدت ببارکی با زانو خبر لیتباری ولا حلو حلال ندی لہن دی زانو لرا یکتون ناشر دی پڑکی ما آوش خلق اللہ چی اللہ پیدا کرے رے فی ارحامی ہن دی پر رحیم انو کی دخپل رحیم حال بند پٹائی در رحم حالی سی مثلا پر رحم کی حمل دے اولاد دے دا بنا پٹائی یا اولاد نشتو حیث پر رازی دا بنا پٹائی ان کن ناک شرید ایمان لری پا اللہ پورا درستان ایبانی و بعولتن نو خاوندان دے و حقو دیر لائق دی برد دی ہن ناپو پس کولو دی زان او بانی فی ذارک پدی عدد کی ان رادو کشرد ایراد و اصلاحن دا جوڑ جاری سمانا خدا را چی زانا کلا پا عیدت کی او خواهونا تسوی کی رجوعی کی خو این ارادو اصلاحان که مقصد اصلاح دا این ارادو دا اسی ترغیب دا پارا دی بعد او شر دی شر دا رجوع داری چی ارادت اصلاح بی او بعضی او نکا ارادت اصلاحی نینو ام رجوع کولیش خدا لفظ ترغیب دا پارا وی ولہن نامس اللہ دی علیہن بالمعروف پا دی جملہ کی دا ناریناو دا زانو حقوق پا یو بل ذکر کئی ولهن کلی ته اشاره ده چې د زنانو په خوندانو باندې حقوق شته او علیهن کلی چې د زنانو باندې د خوندانو هم حقوق شته نو ګورې د زنانو په خوندانو باندې حقونه دي او د خوندانو په زنانو باندې حقونه دي خو دومره ده چې د نارینه وو حق ډېر دی په زنانو باندې په نسبت د حق د چا باندې د زنانو باندې د دواړو په یو بل باندې حقونه شته خو د نارینه وو حق څه دی ډېر دی نو لهن کې د زنانو حقوقو ته اشاره ده او علیهن کې د نارینه وو حقوقو ته اشاره ده او وللرجال علیهن درجه مقصد دا دی چې د نارینه حق دا ډېر دی په زنانه باندې نارینه د زنانه نه غوره دی د غوره والي وجه سره ډېرې وجه دي یو وجه دا ده چې مثال د نارینه و عقل ډېرې زنانه ته ناقصات العقل حدیث شریف کې ویلي شوي دي عقل یې کمی دویم دا چې نارینه وو کې دینداري ډېری زنانه کې دینداري کمی ولې کمی حدیث شریف کې دا ده چې بیماری پرې راشي نو دې وخت کې نه مونځونه کوي نو روژې نیسي دا یې د دین کمی دی بل دا چې مشري دا د نارینه وو حق دی د زنانه وو حق نه دی الله سوی وللرجال علیهن درجه نارینه غوره دي نو مشري به څوک کوي نارینه به کوي الرجال قوامون علی النساء زنانه د پاره دا حق نشته چې هغه وزارت وکړي د ملک صدارت وکړي یا وزارت عظما وکړي یا د ملک وزیر اعلی جوړ شي دا د زنانه د پاره دا حق نه دی حاصل دا حق ته جمهوریت ورکړي خو اسلام دا حق نه ورکړي د اسلام کې دا حق د زنانه نشته بلکې دا خو یو بهایی ده بې پردګي ده زنانه د هغه مشري کوي زرګونو خلکو د جلسه کې ناست هغې ته خطاب بیان کوي نو هغه د زرګونو خلک د ځان څخه ګمراه کړي او ګناهګاري کړي او بیا په لکونو خلک د دې بهر تماشه کوي په میډیا باندې نو په لکونو لکونو خلک په یو ساعت چې دی ګناهګار کړي دا حق زنانه ته نشته زنانه باره کې الله سوی وقرنه فی بیوتکن چې الله یې کورونو کې اوسېږئ نو بہرحال نبی علیہ السلام یا قوم ای چرے نش کامیابی دل چ زانہ پی مشری کئی خدا حق دے ظالمانو ور کرے رے حالان کہ نبی علیہ السلام نہ خدا غلا چ کم قوم بن زانہ مشری کئی نہ قوم نش کامیابی دل پاکستان کے بار بار سے وزارت تن زانہ طور کو لے کی وہ جو پنجاب وزیر اعلی سوک دے زنانہ رہ مخ کی وزارت عثمان زنانہ کلو نور وزارتونه مسؤلیتونه ورکولای کیږي نه الله دا حق صرف نارینه ته ورکړی زنانه ته دا حق نشته دی نو وللرجال علیهن درجه کې دی غوره والی د نارینه دی یعنی مشري به نارینه کوي او والله عزیزن عزیزن کې ترهیب دی زنانه ته وستا دا حق نشته چې ته دا اعتراض وکړې چې د مشري ولې خاوند ته ورکړه ما ته ولې وزارتونه نه میلاویږي اللہ زورور دے اللہ پہ سلو بانے چاہتا اعتراض حق نشتا او حکیم کی بے ترغیب دے چگو دے کہ اللہ ڈر حکمتون دے چیزانا دا مشری نور کئی مشری حق اندر آور کلے دے کہ اللہ حکمتون دے چیز اللہ حکمتون دے پکیر دے منل پکار دی واللہ واللہ پاکا جن زورور دے حکیم دے حکمت والا دے اطلاق مرتان فامساک بمعروف پدې کې د طلاق شمار او تعداد ذکر کړي د طلاق رجیع شمار سره الله یو طلاق مرتان یو دا مسله ذکر کړي او دا غین وروسته بیا اشاره ولې اشاره ولې بل حکم ولا اهل لکم ان تاخذ زنانه دې مہر ورکو نو دې زنانه مہر واپس نو شیخ است نه الا ان يخاف لا يقيم حدود الله په دې کې مسله د خلع ذکر کړي د خلع مسله په ذکر کړي بندې کې رات کوي په طریقه د جاهلیت باندې جاهلیت کې طلاق شمار نه و طلاق باندې ورکول او د رجوع شمارم نو نو شریعت کې د دریو پورې طلاق دا شته دی خو دریو نه زیات طلاق بیا نشته دی نو بهرحال یو د طلاق رجوع شمار ذکر کوي یعنی هغه طلاق چداوی نہ روس سره خسر جو کوله شغل دو پوری دی خزر یو طلاق ور کی رجوع کوله شی کدو طلاق ور کی رجوع کوله شی خو قدرت طلاق ور کی نه به رجوع نشی کوله او جاہلیت کی طریقہ سوا جاہلیت کی طلاق دیلو رجوع ہم بار بار کی رجوع طلاق و شمار نو معلوم او بل دا مسئلہ بیانی چی زان لے کم مہر ورکلی مہر تی دل اگی حق دے دا تین شیخ استلے البتا کد خلع زورت راش نو دخلی پو صورت کی بیا زان خاون تی دل مہر ورکولی شی دخلی مسلم بیانی نو اطلاق طلاق رجعی یعنی اگر طلاق چھاون لفسی درجو حقی نو مرتانی دا دو کارتی دی یو ځل خجل طلاق ورکی او بیا خجل طلاق ورکی نو رجوع کولای شي خو درې ځل پوره شي نو بیا رجوع نشي کولای وروسته آیات کې به راځي چې به د بل خاوند نکاح ته ضرورت دی حتی تان کې زوجن غیره وروسته آیات کې راځي او دې کې د الله خوشي رحمت ته اشاره ده چې ګور الله درې پورې طلاق پرې خوذل د دریو نه آخوا به حق د رجوع نشته دی ځکه جاهلیت کې دا ظلم به کېده چې ښځې به طلاق ورکړه چې عدت به ختمېدو ته نږدې شو بیا به ورته رجوع وکړه بیا به نوی طلاق ورکړه بیا به چې عدت ختمېدو ته نږدې شو بیا به ښځه رجوع وکړه بیا به نوی طلاق ورکړه نو بار بار به دا ظلم کاو ښځه به تنګوله او بل شریعت په دې دریو کې خپل یو حکمت دی درې طلاق وکړي شریعت کې ډېر شی نه داسې شته شاید کې دریو پورې تکرار کی طلاق تر دریو پورې دی دریو نه بره نشته که سړی یو ځای ته ورشي سلام به درې کرتې کوي د دریو نه زیات سلام نشته یو کور ته سړی ورشي اجازت غواړي یو کور ته ورځي نو درې پورې اجازت غوښتلی شي که چا جواب درکو خو صحیح ده که جواب یې در نه کړو واپس کېږي به دانگی سرے پا خبر بانی پوی نشی دادری پور خبر او تا تکرار اولا شی یعنی بیر اسلام عادت مبارک داو چیزنی خبر بی دریل تکرار اولا دانگی دا او داسه که چی اندامون اینجی دریل پوری تکرار پا کشتا دا پا شریعت که داسه دیر مسائل نی چی پاکی دریل پوری دانگی طلاق و مسلم دا چی طلاق دا دریل پوری دا دریل نبی برا نشتره نو اطلاق و طلاق رجعی مرتان دو کرتی دی خزر یو طلاق ورکی رجوع کولی شی بیا طلاق رجوع کولی شی کل دری پورا کی نو بیا رجوع نشی کولی روستا آیات کی بیا مثلا روان ده فا امساکن بی معروفین دا غین روستا بندولی بی معروفین پا خط طریقہ بانی بندولی سمانا خست رجوع وکی او تسریحن یا آزاد اول په خطر طریقه باندې آزاد اول په خطر طریقه داری چې رجوع ته ونه کی نو خزه ما آزاد بشي ولا يحل لكم هل ان تاسر ان تاخذوا چې تاسو واخلي مما را سناتيت مهن چې ورکرن نه ځان او تشان یو شلرا ځان دې مہر ورکرن عمر به بیت نه اخلي الا يخاف مگر کی دی خو خوان الله یقیما شوبن دی حدود الله پوری دل نا پاک پاین خیر تون تا شیر دی الله یقیما شدی بون دی پوری دل نا نوشته گناب دی دوالو بانی پی ما پاس کی ابتدا چھوی دی ور کی زانا به پا وسرا زانا پی دی ور کی سمانا خلا وتا وی یعنی خلا وشی خوان خجل تناق ور کی او خزل آغی پا عواز که مال ورکی، روپی ورکی لکه خاون سی بد اخلاقی، لکه سو وقت نتیریگی نو دی دوارا مشوره وکی، زانده اوتاو چه مال طلاق را که دون روپی بدار کم داغا مهر چه کمی روپی ورکی دا واپس کن، یا بدهی کمی زیاده وکی دام کولشی تیلکه حدود الله دا پوری دا اللہ دی پلا تعتدوها ما اولی دا دینا پدې کې چې الله کوم احکام لپاره اندازه مقرر کړي اکی به کمې زیاتې نه کوي که کمې زیاتې کوي نو فولای که هم ظالمون رسوي دې سره ظالم کیږي شریعت کې د هر شي خپل حدود معلوم دي لکه مثلا یو سره دغه و کی شراب وسکي اتیا درې بوره کې خدای نه زیاتې کم نه ورکه یو سړی ځانې دی هغه له بسل دورې ورکه هدي قازب کې اتیا دورې دي نو بهرحال دا چې کوم حدود الله مقرر کړي دي دغې نه به کمې زیاتې نه کوي که یو سړی د اتیاو دورو په ځای یو کم اتیا ورکوي نو دا ګناه ده او که د اتیاو په ځای یو اتیا ورکوي نو دا هم څه ده ګناه ده ځکه الله تعالی خاص حدود ټاکلي پاکې به سړی کمې زیاتې نه کوي یو روایت کې دا راځي یو سړی په حد کې کمې کړی قیامت ورته پہ الله تپوس کی دی حد کې ولې کمې کړی دی وچ الله دې بنده مې رحم راته مثلا د اتیاو په ځای یو کم اتیا ورکي الله به توی ته زمانه ډېر مهربان دی دا سړی به الله جهنم ته وغورځوي بل بس اتیا کړي لکه اتیاو په درو په ځای به یو اتیا ورکړي دغه نه به الله تپوس وکړي چې دا زیاتیا دې ولې کړی دی به وچ الله ستا په دین مې غیرت کاو نو الله به توی ته زمانه زیات غیرتي نو دا سړی به الله جهنم ته وغورځوي نو چې کوم شرعي سزاګانې دي پاکې به ځانه کمې زیاتیا نه کوي مثلا غل غلا یو کو په دې ځکې به ته لاس کټ کړې دی مړوان کې خو بهره دلته ته نه شي کټ کولی یا دې نه بهره ته نه شي کټ کولی یا دا ټول لاس کټ نه کړي د ګوتو لاس سر نه دي کټ کړي دا اختیار تا ته نشته نو الله د هر شي لپاره خپلې پولې دي نو څه معنی حاکمیت یو د الله حق دی تشریع یو د الله حق دی نن سبا دا حق شوی مخلوق ته ورکړی شوی دی خصوصا په جمهوریت کې دا اقشا ته پارلیمان ته اکثریت ته چې بس اکثریت کم بیل پاس کو عقد من لپاره سی به قانون جوړی مثلا پارلیمان کې دا فیصله وشوه چې شراب حد به اتیا دورې نه وي اکثریت په دې څلوېښت دورې به ورکړو بس دغه د مل قانون شو خو دا فیصله یې وکړه چې د اتیا دورو په ځای به سل دورې به وي شپږ شری دورې به وي نو دغه به د مل څه جوړیږي قانون جوړیږي نو ګوره دی د ځانه شارعین جوړ کړه حاکمان دی د ځانه جوړ کړه حالانکه حاکمیت او تشریع د الله خاص صفت دی بنده ته دا حق نه دی حاصل چې هغه د ځان دغسې قانون جوړ کړي بل دې ته م اشاره ده چې ګورې ښځه د سړی بېلابېل طلاق ورکوي دا صحیح طریقه ده مثال یو ځل طلاق ورکړي انتی طالقون څه وخت پس بیا وایي انتی طالقون بیا وایي انتی طالقون د دریو پورې سړی طلاق ورکولی شي بېلابېل لکه ا طلاق مرتان د یاد کې وایي دروسته یاد کې څه وایي پاین طلقه فلا تحل له خو البته درې طلاق په یو ځل ورکول سړی ښځې څه وایي انتی طالقون ثلاثا ورته وایي یا ورته وایي انتی طالقون انتی طالقون انتی طالقون درې دا لفظ مکرر کړي یا انتی طالقون طالقون طالقون دا لفظ درې ځل فقط دا طالقون مکرر کړي دا درې طلاق دی په یو ځل ورکوي انتی طالقون ثلاثن یا انتی طالقون انتی طالقون انتی طالقون دا سی وای یا انتی طالقون طالقون طالقون دا سی وای دا درې طلاق په یو ځل باندې ورکول دی کې به د علماو اختلاف شته بعضې وایي دا طلاق صحیح دی او نافذ هم دی او ښځه دې باندې جدا کیږي بعضې وایي دا طلاق حرام دی خو نافذ دی دویم قول په کې دا دی او دریم قول پکې دا چې دا قسم طلاق حرام دی خو یو طلاق واقع کیږي او څلورم قول پکې دا چې دا طلاق حرام دی او یو امن واقع کیږي دا درې قول دي دی مسله کې بیا څو قول دي څلور قول دي خو یو دغه طریقه ده دا اختلافي طریقه ده خو اتفاقي طریقه سره اتفاقي طریقه پکې دا ده سره خوښه له طلاق ورکوي درې بیلابیل لکه طلاق مرتان وایي کنه یو طلاق ورکې انت طالقون سوخ پس به انتی طالقون بل طلاق ورکی او سمو دا روستا به سوار کی درین طلاق ورکی نو دا طریقه سلا دا صحیح طریقه دا شریع طریقه دا بیتونه که دیتا اشاره شویده ومیت عاد دا چای زیتی و کلوفول درنان دا اقسانم دی زاری من دی فا این طلقا فلا تحل له من بعد حتی آتن که زوجن غیره د دین وروسته د دریم طلاق ذکر کوي دو طلاقونه هم مخکې ذکر شو ا طلاق مرتان دریم طلاق په دیات کې ذکر کوي چې الله یې په ان طلاق خجل دریم طلاق ورکو نو فلا تحل له د دې مقصد دار به راخذ در پر حلال نه ده سمانه رجوع نشي کولای چې یو طلاق او دو طلاق ورکې اې په حق د رجوع شته او چې درې طلاق پوره شي نو حق د رجوع یې څه شو ختم شو بے رجوع نشی کولے بلکہ داغی دا پار شرط ذکر کئی حتی آتان کہ زوجن غیر ہو دا بل خاون سے نکاح ہو کی او بل خاون بیا وس کوروال یو کی اوله طلاق ورکی مدارین روسه کړه اول خاون په نکاح اخری نه خسته شي وا شو یا شرطونه دی ولا چې درین طلاق نه روسه کړه اول خاون په نکاح اخلی نو د دویم خاون نکاح ولا سره شرط ده او حدیث کې راځي د نکاح علاوه جماع ولا سره شرط ده چې دویم خاون سره نکاح وکي جماع وسه وکي اول به طلاق ورکی طلاق مده ختم شي نو داغی نروسه که دا اول خواهونی پا نکاح اخری نو بیا خسته شی فکر بل خواهون سا نکاح نی کری یا غوش کروالی نی کلی یا غل طلاق نی ور کری نو دیوان خواهون نا نحلالی فلا تحل له من بعدو مانا داشوه اللہی پا انتو اللہ طلاق نور کی پا دریم زلبانی فلا تحل نحلالی گی دا زان له دیوان خواهون نرا من بعد روسا دین حتا تن کی حا تردیش نکاو کی دا زنانا زوجن غیر او دا خاون بل سرا فا انطلقها کا دویم خاون طلاق ورکلا فلا جنا گولا نکای مخلا دا نکای نروسی ولا سورتلا بے طلاق ورکلا نو فلا جنا علیه من شگونا بے دوارو بانا یا تراجع چی دا یو بلتا رجوع کی یو بلتا واپسی وکی ان ظننا کد یقین و یقیم چو بردی پوری دا اللہ پاک یعنی گمان داو چې منګه د یو بل حقوق شو ادا کولای د یو بل سره ظلم زیاتی نه کوو و تلک حدود الله دا پوری د الله دی بیان دا قوم د پاره چې پویږي یو بینا لقوم یعلمون چې څوک پویږي هغه ته بیان دی نو څه معنی الله احکام بیان کړی دی دا جدا خبره ده چې ځینې خلکو باندې یو مسله خپې شي ولې خپې شي مثلا علم یې کمی یا فهم سی قاصری نور خو مسائل ټول الله بیان کړی دین خو الله بیان کړی خو ځینې خلکو د علم کمی د فهم کمی جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهم الرجال علم ټول په قرآن کې شته خو د خلکو فهمونه کې سره کمی دی دلته مو یبینها لقوم یعلمون و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن پدے آج کے یہ عورت کئی طریقہ جاہلیت بانی جاہلیت کے درجو سے شمار نو معلوم مختم گل طلاق و شمار نو معلوم بار بار خجر طلاق اور قول نہ کہ جاہلیت کے دیر ظلم نو گور طرح دا پیقی مسائل لی پیقی جزیات ام دی اور بل طرح تدار دی ظلم و ردون ام دی جاہلیت کی کم ظلم نہ کہ کم رسم رواج ہو داغی ردون ام پکی ریر دی سرج دا مسائل شروع کی سرائے کو دی پیقی کتاب شروع سو سره وګورئ که هدايه می شروع کړل دا شي سید محسوسيږي خود دې سره په دې کې د جاهلیت چې رقم ظلمونه او یا کم رسم او رواج دا غیره دونم پکې دي نو جاهلیت کې ظلم دا چې د رجوع کې تعداد نه معلوم ځانته به رجوع کاله هم صرف تنګول لپاره کوله دا رنګي د یاد کې بلدا ذکر کړي چې ګورئ زانت شرے واپسی کئی نولا تم سی کہن زران لتا تدو دا رجوب دا زرار دا پارا بنائی دا تنگولو او دا ظلم دا پارا بنائی دا زنانا سر ظلم کول اگئی تا زرر سون دا اللہ تعالی سری حرام کری دی دا غم سلم دا یاد کی ذکر کئی دا غین علاوہ دیتا اشارہ کئی چ ګورې کې خزل طلاق ورم کې خو به مو سره دښمنی نه کې بلکې خو ژوند به معاشره او سخه تیرې لکه روسه او سر فهونه به معروف یی آزادې کې په ښه طریقه نو کو آزادې او طلاق ورکې نو ام ظلم به وسب کې نه کې او د دې وجه دا ده چې کله معاشره کې داسې ظلمونه نه وي نو معاشره کې سي وحدت اتفاقی او چې مسلمانان متفق او متحدی منظمی نہ بے صحیح جہاد کولش ایک امور انتظامیہ دی دیر پارا بیانے گی جو مسلمانان پہ منظم شی دارنگ اب دیکھ رہے تھے مشار رہا چی گولی چاہتا ضرر رسو اللہ اعتداد ظلم دے زرارا لتا تا دو دا تا کیا وئی تا دیونا حدیث شریف کر رہی لا ضرر ولا زرار پر اسلام اسلام کے چاہتا ضرر رسو اللہ نشتا دارنگ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ مسلمان تا ضرر ورساو اللہ ورسا ضرر ورسائی او چاہے مسلمان پر تکلیف کی اختہ کو اللہ بدا انسان پر تکلیف کی اختہ کی نو اسلام کی چاہتا زر رسول نشتا ولا تم سکوہن زرارن لتا تدو پلے کے دیتا اشارہ کئی بل دیتا اشارہ کئی کستا دا گمانی چی ماد زرانا سا ظلمو کو زانمی تنگ را تنگ اکلا نا اللہ وینا ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسه خدای په ځان باندې ظلم وکړو ستا ګومان کې دار چې ما د ځان سره ظلم وکړو او ځان باندې مزله یخ کو خو الله و نه د ځان سره ظلم وکړو ځان سره ولې ظلم دی حدیث کې دا راځي چې سره ظلم کړی د قیامت ورسته نیک عمل به انسان ته ورکول کېږي او که چېرته دا ظلمونه ستا ډیر او نیک عمل دې کمی نو بیا مظلوم ګناهونه به راخستل کېږي او ستا په اوږو به بارول کېږي او بے بتا اللہ جہنم تو غرضی ردا یقینی دزان سے ظلم دے کن دے مثال تھا دنیا کے نیک اعمال کے لیے ابلتا تر خلق سے دی ظلم نم کری استاد نیک اعمال پر مظلومان بارے تقسیم شی ہو کچھ رستہ ظلم ڈیر و نیک اعمال لکھا من بے دام ظلمان گناہ اللہ رکھ لے غصہ کو گو بے بارئی او بے بے اللہ جہنم تو غرضی ردا سے کرزان سرسرے ظلم دے فقط ظلم نفس ہو ہر ظالم دا گمان کہ شما دا بل سے زیتے ہو خدا دا بل زیتے نہیں دا فقط کہ ذات سر زیتے سلف کی عالم ہو ابو چ زما سو ظلم کی مال دی وانی خفگان رہ جی چ دی ظالم بر قیامت پر سہائی دی سب سے کی اللہ و دا زانو بانی کہ ظلم کو نہ فقط ظلم نفسه دا بار بار دا تاکیدون کی سخت الفاظ دا مسائل کہ بجاہلیت کی دا زانو سب دی مسائل کی ظلم نہ ډیر زیاد کیدل بلایات کے لیے تم اشارہ رہا شکر اللہ نعمتنا دا بیاس ساتھی وشکر نعمت اللہ علیکم اکثر خلق اللہ نعمتنا تذکرہ نہ کئی اللہ دا نعمتنا تذکرہ بم پزان کے چل اللہ دا بانی کم نعمتنا کری ظاہری نعمتنا دی روحانی نعمتنا دا غی تذکرہ وکا چل اللہ مثال دا ایمان اسلام توفیق را کرے اللہ دا جہاد توفیق را کرے اللہ دا قرآن دا زکولو تدا کل نعمتنا دی دا نعمتنا مذاکرہ وکی بلاد کے دیتے شاید شریعت طول حکمت دے وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ ولا حکمت ہوتا ہوا دین تے سوا حکمت ہوا حکمت سنت و تم حدیث تے ہموئی دارنگ دی شریعت نے تعبیر پچاس سر اوکو تا حکمت سر اوکو دیون شریع احکام سر شریع حکمی اب منیا کی چون چران نہ کئی دات پوستے نہ کہ چر دے کسا حکمت دے ہم بعد کے حکمتوں نے بیان شوی حدیث کے بیان شوی علماء بیان کری دی ہو کو حکمت بیان نم کرے شی نو بے ہم دا اللہ دا حکم مانی عاشر جنات او زنانہ را را سوالی او کچھ دا سو جرا چھ مثال حاجزہ زنانہ دا رجوع قضائی راوڑی دا منزل قضائی نراوڑی اگو بس منگتا اللہ پیغمبر دا غصی عمر کر لیدن چھ دا رجوع قضائی راوڑی او دا منزل قضائی نشتا نو ار حکم کی اختخام خدا زنی چھ دیکھ حکمت معلوم کی بھائی حکومت حکمتوں معلوم شوی دی حکو حکمت معلوم نہیں خوش اللہ اور رسول اللہ خبر ہے کہ بس دا حکمت دے کر تو ویسے کار کو مر اللہ دا شوی دی اللہ کے غمبر دا شوی دی ہم دا حکمت کا پی دے ذکر وال حکمت اللہ پر ذکر کئی اللہ وی اللہ تو اللہ قم النساء کل شی طلاقت کئی توزان اور اللہ بلغنا پنجی شیخ پر نیٹے تا بلغنا دو ترجمے راجی یو بلغنا مانا نزد شوی دویم بلغنا مانا ورسی دی دلتا دا اولا مانا مرادا پا بلغنا نزد شوی دی اجلا هننا نیٹو خولا دا پامسی کوننا بند نگئی پا خط طریقہ بانی رجوع تاو کئی او سارحو هننا یا ازاد کئی پا خط طریقہ بانی ولا تم سکو هننا مبندو ازان اولا زرالن دا پا دا زر رسولو لطاعت تا دوی تاو زیتے و کئی و میا پاندارک چاچو کدا کار فقط ظلمات تاقی سر ظلمی کو نفس و بخبر زان بانی ولا تتخیجو منی سیاعت اللہ تنو دللہ حضورن پر ٹوغو بانی دللہ پر تنو سے مسخرے و ٹوغی نکی استنزا بی دین دا حرام را بلکہ علماء ویدہ دا نواقی جو دا ایمان ندی بان سرے کائی پر کی چاو سلی و شریح حکم پسی ہو کی مسخرے و ٹوغی ہو کی یاد کئی نعمت دللہ تواس بانی وچ اللہ را لگے تواس بانی کی تاہنا والحکمت و دا حدیث ہونا یعید حکم نے سیر کتاب سبھی پری بانی او وی لگی دلانا او پوش چی قن لا پہ یوشی بانی پویا رے ویدا تو اللہ تم نے صاف بلغنا اجل ہننا پدے کے بڑا مسئلہ ذکر کئی چل او یو خزلا طلاق ورک دے شی نو دے طلاق نو روس دا زانہ بل نکاح کولے شی کدے زور خاون سے نکاح کئی تجدید دے نکاح کی او کنا نوی خاون سے نکاح کئی ندا کولیشی او دے کہ مرد پغا ظلم د جاہلیت بانی جاہلیت کی دا ظلم ہو چکل یو زانب طلاق اکلیشوا نوی بے نکاح تا نپری خودلہ والدے زانب یو ظلم منگو شرمولو منگ پدی کار شرمی دلیو نو بے نکاح تا نپری خودا نو بارال پدا غا ظلم بانیات کسی کئی رد کئی چوئی ذات واللق تم النساء کلا چی طلاق ورکی زانا ہوتا پا بلغنا ورسی دی نیٹی تسمان عدتی ختم شی مخی پا بلغنا مالا مصوک لا نیزیشو نیٹی تا دل تمانا ورسی دی یعنی مقصد عدتی ختم شو فلا تاغذولو هن نام بندو دی زانا ہوتا انکینا چی دینی کاؤ کیا زواج هن ندخ پلو خاوندانو سرا کم خاوندان زاره خاوندان په اعتبار د ماکان او شي خاوند نه دی پات شو طلاق کړي ده خدا ازواج ته په اعتبار د چا سی و د ماکان سره یا ازواج هن نه مراد نه دی خاوندان دی نه هم لا خاوند شو نه دی خاوند ته ولي وي په اعتبار د ما يكون سمجازي مرسل کې دا سبق ویلې کی نو ازواج نه مراد یا زاره خاوندان شو په اعتبار د ماکان یا نه دی خاوندان په اعتبار د چا سره ما يكون سره وی ذات آراز و کل چی راجی قفل ما بین کی رضا و لشر دکھا زانوانی با جبر و اکران نکے چی خام خاقا چگی وی اگر پی ناراز ای خفی پی نکاح بانی او تی او چاہتا خام خاق پزور پی نکاح ورکے بلکہ داغی رضا تم گورا کل چی راجی قفل ما بین کی بین معروفی موافق دو دستور گورا معروف وی در آواز مطابق سمانا عرف لا اعتبار دے پر دیر و مسائل ہو کی وہ پدے شہر سے شریعت نہ خلاف نہیں خا نہ صبح عرفون اور رواجوں نے دسی چڈیر مسائلوں کی شریعت نہ صحیح مخالفت او ظلم و زیتب کی اچھے ظلم و زیت نہیں نہ پائے کہ عرف اعتبار سترے ذال کا یو آز و بھی داؤس تاکید کے لیے مخت مسائل ہو چل گر دا واض تبوش ہو کپتاس کی ایمان پا اللہ قیامت ہی نہ داواز ادا نشے تو منائی ذالک ادا کا نشیت کو لشب دی بنا چاہ رچی مان لری پا اللہ پورا درست نہیں بانی ذالکو مسکا لکو ما اتحرو دا دوین تاکید دے چا اللہ ادا کار پاک ان کے رے تاف سرا او خب پاک ان کے رے آسکا لکم دیر پاک ان کے رے تاف سرا دا برنامینا و اتحرو دیر پاک ان کے رے دا بدکارینا کنکا ہو کنو برنامی ور باندن لے گی دا بدکارینا و پاک پایدی شے واللہ یعلم دا درین تاکید دے اللہ پوئی گی و تاسی نہ پوئے گئی نسمانا اللہ چکم شریح حکم را لی گی نو اللہ پوئی علیہ کستا خیر دے او تاسو جاہلان چکم رسمون رواجون جڑ کری نو داخت تاسو بعلم ہے وی لیکن مثال جاہلیت کی دا طریقہ متطلقہ بے نکاتا نپر خودلا نو اللہ وی تسی بعلم ہے واللہ یعلم اللہ پوئے گی وانتم لا تعلمون او تاسی نہ پوئے گئی والوالدات یرجین اولادہن حولین کاملین دا دولسم حکم ذکر کئی دولسم حکم سو مسئلہ دا رضا ذکر کئی چھ مثلا بچی دا بتیا ورکولے کی گی خدا دا دو کالو پوری بتیا ورکولے کی گی او بے عروس سوئی چھ دو کال نمخ کی امدتی نا پرے کولیشی مدر ازاعت مسئلہ جکر کئی بلو دا مسئلہ جکر کئی چھ کل یو خسر لی طلاق ورکلا او بے ستا بچی لاغتے ورکئی ناغیل بسو ورکے اجرت بورکے رزق ہن و کسوت ہن عروس سوئی دی زانا خوراش کاک او دے جامع بے پتا بانی دا دا مسئلہ جی کر کئی بندے کے مرد دے پا طریقہ دے جاہلیت بانی جاہلیت کے بڑا طریقہ کی لچکرے جانا با طلاق شوا نو بے لخاون سے دشمنی شروع ہوا لائی بچی کم وارا بچی واغی نبیتے نورکاو نو اللہ دا حکم چی دا مکوئی بلکہ دا غمین دولا پکا دی چلی بچی لتے ورکی او پلار لدا پکا لی چی دی زنانا دا خوراک او دا جامو خیل وسائی دی دا مسائل دیات کی ذکر کئی بل پدے کی رہتا اشارہ دا چی خارشہ چی ورکی دی زنانتا دا بد رواج مطابق دی ورکی بالمعروف رکی دوستا ورزق ہننا وکسوت ہننا بالمعروف دے کی ہمشا عرب لا اعتباری عرب کی چی کم عام طریقی خارشی آب ورکی والوالدات ومن دیتے ورکی خل اولاد حولین کاملین دو کال پورا کاملین تاکید دا پارا ذکر کو دو کال پورا سمانا کال بکم نہ یو طالبانو کاری اغا نیم کال تم سوئی کار ہوئی من یو کال پلانی کوئی سبقو نہ ویری نشفق میں سبق ویری اغا تم سوئی کال ہوئی زنی پا صرف رمضان کی درس کرے من یو کال شاپور کی پاتی شویو سوک مل زیادی اکی پاتی شویو نسی خوی یو رمضانی تیر کرے نو کاملین نمانا چی دول سمیشتی پورای دو کال پورا نسمان دو کال نبی سلیر سمیشتی جوڑی گی لیمان دا چار پارا را دا چی را دا لگی یتیم مرو واش پورا کی تیور کول وعلی المولود لہو پا پلار بانی پلار نے تعبیر پچاس ہو کو مولود لہو اشارہ دیتا چدا بچے دا پلاری دا مور نئی نکھ جو خاون میں کی طلاق رہشی جدائی رہشی نہ بچے دا پلاری بل دا چھنا سب دا پا پلار پسی مور پسی نجی صرف دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل چلے نواد پاتوی میر جنا چھ کم اولاد دے دیتا آل النبی ویرے کی خنور عام نسب چی دا پا پلار پسی رہشی لکا پلار دا یو قوم ندے مور دا بل قوم ندا نو بچے دا پلار دا قوم نیسا بیگی وعلی المولود لہو پا پلار بانی رزق ہننا رزق دے زانو دے وکسوت ہننا او جامر دے زانو دا بالمعروف دا عرب مطابق لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف بنور کولے کی یو نفس مگر پا قدر دا طاقت دا غیبانی خرچہ بورکی سمرا خرچہ نو دا دا غید وس مناسب چی سمرا دا خاون سی وس کیے گی که مثلا وس دی کیے گی چلی کور تا غخ راوڑی نو غخ دی راوڑی که دا غخ وس نکی دا لوگان دا لوبیا وس کی گی دا دی راوڑی پل وس تا دی گوری نو سو طلاق بیدا لینفق زو ساعت من ساعته ومن قدر علی رزقه فلینفق مما آتاه اللہ نو مصرف چی سرائے کئی دا خپل وس مناسب دے کئی بیخی لو پریم نئی پکار دا سری مثال زر روپی آمدنی او دے دری سلور زر مصرف کئی دا مناسب ندا او که زر روپی آمدن دے دے دو دری سلور روپو مصرف کئی دا مناسب ندا نو سمانا مصرف کی با اعتدال کوئی میان روی با کوئی لا تو کل لبو تک دین اور کولا کیا نا پس مگر پا قدر طاقت دا غیبانی لا پو وارا دا دی مخ کی دا پارا یو تفسیرم دے او تفرین دب دی مخ کی چی آر چالا با دا غی مناسب تکلیب باور کیا زیاد بنا ور کیا ولی وشوی ضرر بنا رسولے کی یہ مورتا با بچی دی بانی یعنی مقصد دا دا ظلم بنا کے چی زانا بچی دا دی تیم ور کیا تو خرچانا ور کیا خوراس کاک جامانا ور کیا ولا مولود له نفلار تا بی ولدی پا بچی دے باری دا پلار نم دی زیادہ خرچہ نو بخت لے کی والل وارسی او پا وارس وانی مسو زالے کا پشاند دا خرچے دا وارس سمرا سے معشوم کدا معشوم چا تا دی سیدہ دا پلار مڑی نو دی معشوم تا چی میراث کی کم مال پاتی شوئی دا اغا مان لدی دی بیت دی مور خرچہ ورکلیشی وشوئی پی نو الوارث پوارث وانی چدا معشوم دے مشت زالے کا پشان دا خرچے را کما خرچہ چی پلار جوندی پلار ورکی نو کو پلار مڑو او دی معشوم مال لے دا معشوم دا مان لبدا نی خرچہ ورکلیشی فاین را دا کلا دا ورکی او خان پی سوال اندتی ندر پرے کولو نتینے پرے کئی دو کال ندر دو کال پوری خوب بتے ورکی او گو خجا خان مشورہ وکلا چھے دو کال نمخ کی رفی نکاٹ کو نو دیکیم گناہ نشتا ان ترازوی من ہما پر ازاد دوارو سواتا شاورین پا مشوری لدے دوارو سرا نشتا گناہ علیہ ما بدے دوارو بانی چھے مدہ پورا نکی دو کال پورا نکی دی گناہ انگار نری وین ارتم کتا سو ارادہ لری انتسترویو چتا سی تی ورکون کی ونی سی انتسترویو تا سو تی ورکون کی ونی سی یا شو دو ورکون کی ونی سی اولاد کن پا دولات خپل نو پلا جنا علیکم نشت گنا تا سبانی ازا سلم تم کرا چی سفاری ما اغا ساتے تم چی تا سی ورکوی بالمعروفی درواج مطابق ازا سلم تم آتے تم نمرا دغا اجرت دے سمانا دام کول ایشی چی مثال دی خپل مور پا زیبانی پردی زانا دی ماشون لتے ورکی او دیر پار اجرت مقرر شی لکا پردی زانای اغیطو چی منگو دن بیشی مثال لز روپی درکو دی ماشون لتے ورکو نو دام سیده انت استرجو چی تاسی تی ورکوون کی ونی سی یا شده ورکوون کی ونی سی اولا خپلتا نو پلا جنا علیکم نشتا گناب تاسی بانی پلا موری مثلا بیمار دا معذور دا ما شملتی نشی ورکوولی یا غو چی بزتی نورکوم نو پردی زانام نیولی شی چی غلی ما شملتی ورکی و اذا سلمتم ما تيتم بالمعروف مقصد دارش او اجرت به اور کوش کوم اجرت ول مقرر کو ابل اور کوی کله چ سفاری اچ اس ور کوی تا بالمعروف درواج موافق وتق الله و یگی دنانا دا حکمنا بینیگی نو زیب زدا اعلان د تقوا او شکی لیک د ډیرو خلکو نه دی په عمل کی سستی راجی من الله زمانه وی دیگی دی عمل وکي ورگی دا اللہ نوالم پوشی دا والم باعث سے تقوی باری پوشی چا اللہ ساسو کارون ندی دون کہہ رہے دا عقیدہ کلکا وساتا چا اللہ زمان دا عرص یینی اللہ بسویر ذات دے اللہ لدون کہہ رہے اور دا سنت والجماعت دا عقیدی مطابق دا اللہ لدل پستر گو باری والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا پدیات کے دیالسم حکم ذکر کئی دیالسم حکم سو عدد دا متوفا عنہ زوجہا چی دیو زانا خاون و پاش نو داغی عدد او حاملہ نئی نو عدد سرے عدد سلور میشتے اللہ سرزیری دا مدے مقرر کلا دا والی ذکر دے کے دی خزر رحم معلومی گی چی دے کے بچشتا یا نشتا اگر دی سلور میشتو کی اگر ماشون چی دی مور پر رحم کی تیاری یو بیب کی روح ورزولے کی گی بی حرکتی محسوسی گی نو سلور میشتی اللہ سوچی دا زانہ تیری کی نو معلوماتو شی چیر دی کسا نشتا بچے نشتا رحم کی ولی که بچے اینو خو بیخو عدد سلی وزد حمل اللہ نو والذی نواک آسان یتوفونا چوپار دش استاسونا او دیتا مشار دا چی زانا پا خپل خاون بانی غم خورگی کئی نو دسل نور میں شو اللہ سو پوری کولیشی دین آخوا بنا کئی او نور مڑو بانی سلی غم خورگی کئی خاون دی نئی روری پلاری بل رشتداری نئی بانی دا دریو سو غم خورگی سلی کولیشی دیر نو بزیاد نکئی نو دا خاون بانی غم خورگی دسل نور میں شو اللہ سو پوری دا او پا نور مرو بانی در دریو ردرن و زیادت اغم خورگی سره نکی باز جاهلان اون لاکوی ای دیر زمانه مثال مره و کشوی نو پا میشتو میشتو جلاغانی پا کورگی کیی باز داسم لاکوی چرت رشتدار در لره نراشی کال پاس راشی دو کال بین نوی جلاغانی پورگی شروشی در اغم خورگی در دریو رس پوری ده او در دیر اغم خورگی اغا سو که چه جیهاز سا نباله دی شید نو مڑا او کوشی نو ذہن پیر بانی وجنی سلی چکل جہاد کئی شہادتون سبالی دی مرگون سبالی دی اگر دونا مخ نٹا کئی دونا جڑاگانی نکئی خدا مخون چی ڈیرٹا کئی گریوان نشلی اختو باسی نو وی دا جہاد سنا بالا دی مڑا ای نیدی چل کور کی مڑا اوشی نو بے سو رای کور کی جڑاگانی خیجی او زانا لگی ایرون شروع کری سندر وی و چکل سرید شارتون سعادتی اگر بدون پروان سعادتی صحابه کرام صفت که او شیر رازی کعب بن زهر یو قصیده دا که او شیر رازی چلا یپرحون ازان آلت رماوهم قومن ولیسو مجازیان ازان یلو اشیر مانا دار چسواب کرام تو خوشحالی ڈر نہ خوشحالی گی دغا دا مصیبت پہ کل راشی نہ پدی بان ڈر فریاد نہ کئی والے نہ کئی ذکر شاہ بکران مصیبتوں نے سعادت شبیو لیکن یتیم پہ جڑا کے کلے گی دی مصیبت تا سو ڈر ور خطا چھے دی مصیبت سعادی نہیں چھے سنے عادی ہے دونے پروانے سعادی خانسار جلنہ داغی دا قادسی پہ جنگ کے سنور زامن شہیدان شو باقید اللہ شکر ادا کو چھے الحمدللہ چھے اللہ ما تدا عزت را کو چھے جمعی سنور بچی شہیدان کلے او اللہ نے امید ساتم چې د قیامت پر اللہ ما دا دی بچو سرا پر خپل رحمت کی رائے وزے کی نو خوشحالی پی خارا کرا نو بارہ چکل سرے دغا ننگی دی مصیبتون سعادت نیوہ دیر پریشانے کی سرے دی مصیبتون سعادی ادو نا پروا نسایتی والذین آکسان یو توقفون چوپاد لیش ساسین اوکری دی بی بیانی یا طرف بس انتظار بکی دغا بی بیانی نسیش انتظار بکی بلی نکاح بل خاون پخل جان والے سلور میں شی اللہ سوئی پیدا بلغ نہ کر چور سی خپل نٹے تھا فلا جنا نشت گنا علیکم تاسبانی پی میں پاس کے پان نہ چکی دا زنانا پین پوسی نہ پخل جان کے پی میں پان نہ پین مقصد دارے کہ زان دا ایوا ڈبل ڈال کئی نکاح دا پارا ندا کولے شی تو زانا کونڈ شی ایوا ڈبل کئی دیر پارا چھ دو میں نکاح ہوگی نو دیکھ کم گناہ و نقصان نشتا نا سوانا پوی خلقی آدھو کنڈو نکالا دیر غر شرم گنی اور بعد کنڈی پا دیقا مقلتوب کی چھ دوی ما نکاہ نکی دا خو جہالت دے نا پوی دا پا کار دار چھ دوی ما نکاہو کی نبی علیہ السلام چھ سمر نکاہو نکلیو نو طول دا کنڈو سے نکاہو نکلیو صرف عشر جلان ہوا کنڈا نوا نو دی طولی بی بیانی سوی کنڈی وی قدیت الکبرار جلان ہا دا اول بی بی وا او دا غی مخی دو خواندان سو اپاد شویو او خدیجه دا جان دا سلویختو کالو پا عمر کیوا او وقتی نبی علیسان دا پینجیشتو کالو پا عمر کیوا نگو رئی دا نبی علیسان طول نکاونا دا کندو سو ماسیوا دا عاشر جلان هادا نسا با دیر معاشر دا سی اکی دا غر شرم خکاری چرا کندو ولی نکا که یا ولی شوشا که نو شوشا که ولی شی دا دویم نکا بخاطر باری او که ازان راست بچه و ایتیمان پاد شده اگه خدمت دا پار دوکی گینا دام که وده شی دوی منیکه و نکی خب برحال دوی منیکه دا شرم پا وجه شی یعنی دا عار دی و شرم دی نو دا دیر غلط خبره ده اکثر زانه به دغرنگی دیر مجاهدینی دا سی شیدان شی زانه به دغرنگی ناسی دوی منیکه نکی دا دیر غلط خبره ده بعد دا سی چی بیخی بچیم نشوی دی چای و بچه دوی او بیم نکاح نہ کئی نہ اللہ وی کہ زانا کم ڈول کئی کنڈ زنانا نو فلا جنا علیکم دے کسا نشتا گناہ نشتا واللہ واللہ پاک بما پاکارتا منتا سکوئی خبیر ان خبردار دے اللہ وی جو خبری مخالفت دے حکون مکوا ککین اللہ وی جن خبری ما دے سزا بدر کم ولا جنا علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء دیکھ سوال لسم حکم ذکر کئی سوال لسم حکم د خطبه دے د کوجدن مسئلہ ذکر کئی او دا یات حاصل دار یو زانہ او دا سی چھاون دی اوپر سی پیدر کی نو په حالت د عیدت کی دو کار ناجائز یو دو ناجائز دی یو سره په اشارو باندې پوی کول فیما عرضتم به من خطبۃ النساء زانہ تدا سی اشاری ہو کہ داش خبر ہی پمخ کے ہوگی چوا پوشی چداد نکاح ارادہ لری ڈیما وکران تم پیان پوسی کم پزل کے پٹ ارادہ و ساتھی شکر دے جانا عدت ختم شو جب اسے نکاح کو میں داد بکار جائز دی یو پو اشارو پویا کول او دیم پڑھ کے پٹ ارادہ ساتل او دو کارون اللہ حرام کری دی یو سرے ولیکن لا توعدهن سرا وعدہ بو سن کے پٹا جس طرح عدت ختم شد وڑا بنی کا کو ندا وعدہ بن کے او بل نکاح تڑل پہ حالت دشا کے لیے عدت کے دا بن کے ولا تق ولا تعظم عقدۃ النکاح نکاح بن تڑے پہ حالت دا عدت کی نگوری زانر خاون دی اپا شپا عدت کے ناستائی نداری متعلق دو کار نجائش شو دو سے شو نجائش شو او بل پدې کې رات کوي په طریقه د جاهلیت باندې. جاهلیت کې دا پابندی نه و، هغه به د عدت په حالت کې صرف تعریض نه و، هر څه جایز ګڼل. نو د جاهلیت چې کوم رسم و په هغه رسم باندې پدې یاد کې رات کوي چې دومره ازادي نشته کوم چې د جاهلیت والا کوي. بلا مسئلہ آیات کے دارا چہالت دا عدت کے سرے نکاح و تڑی ندا نکاح جائز نہ ردا حرام ادا نکا اللہ سے ولا تعظیم عقدۃ النکاح دا نکاح قص بن کے نکاح بن تڑب دے وقت کہ وہ تڑلا حرام ادا نکاح نہ کیے گی. البدا جدا مسئلہ دا چکل اب عدت ختم شی ندویم ضلب سے نکاح قول شکن شی نو دے کے بعض علماء نکاح کولے شی ذکر معنی ختم شو عدت ختم شو او بعد اوشی نا نکاح نشی کولے زجرن چی والی دا غلطی کولے شی پا عدت کی نکاح ترلے وا نو دیکی بید دو قولے دی خو بارحال که پا عدت کی نکاح وطرلی بازی نفوی داسی مشتری یو کول زمانی لیدت بارے کی تپوسو نکول بیشتی خبر شنو کسان ویل نکاح ترلے دا نو بعد خلق عدت کی نکاح ترلی نفوی حالان کہ عدت کی نکاح دا صحیح نہ دا حرام ادا چاہے عدت ختم شنو بے نکاح تڑلے شکنے شندے کے اختلاف دے خو یو قول مطابق بے رسم نکاح نشترلے والی لیکن دا غلطی کرے لاغت زور نے خاطر باری خود بے ہم قول دار شمانی ختم شو نو بے نکاح تڑلے شی نوالا جناش تگونا علیکم تاسبانی پی ما فاغلب زونو کی عباس تم جتاسو اشتاری کوئی بھی پاگی بانی من خدمت النسائی د کوجدن د ځانو نه خدبه کوجدن او خدبه غوښتل د ځانو او اکنن تم یا پټه دا کوئ د نکافیان پوسیګم په خپلو ړونو کې او اکنن تم یا پټوئ پړونو کې سمانه پټه اراده په زړه کې لري. علم الله انکم ستذکرونهن دا د مخکې لپاره علت دی چې ګناه نشته ولې ګناه نشته ځکه علم الله اللہ تپا تو انکم یقینا تاسو به ستذکرونهن زله چې تاسو به یادوی دی لره ان مقصد دا دی ستاسو کې به دا خبره راځي چې د دین ځان سره نکاح کوم یا دا پوی کول غواړي نو طریقه الله وښودله چې تعریض کولی شي په اشارو خبره کولی شي خو تصریح به نه کوي ولكن لا توعدهن لكن هذا بنك وليس رسيرا بپټه باندې الا ان تقولوا مگر چې وي تاسو قولا معروفا وناخه خو وناسو نمخ کې تیر شو په اشاره په کول ولا تعزم قسمك وعقده النكاح د غټه د نکاح غټه د نکاح سره نکاح تړلې یعنی نکاح متړلې حتى يبلغ الكتاب تر دې چې ورسېږي عدت اجله نیټې خپلې ته عدت لا ختم شوی نه وي نو دا پورې به نکاح نه تړې. او عقده النکاح کې دې ته اشاره شوه چې ګوري دا نکاح یو عقد دی د عقود نه څنګه چې عام عقود دي نو دام یو عقد دی د دې نه دی کې وکیل هم شي مقررولی چې سړی وکیل مقرر لکه نور معاملاتو کې سړی وکیل مقررولی شي تا خصل خرڅول کې وکیل شي مقررولی نو دا یعنی کام یو عقد دے دی کم وکیل شی مقرر ولی لکه ستا ترم نیو سرے لار چی سر پار نکاح و تڑی وعلم و پوش ان اللہ علم و چیقین اللہ پویگی ما پا غصبانی پی آن پوسی کم جستا سپا نفسو نکیری فاہزرو انو زانو ساتی دنا پرمانی دا اللہ پاکنا وعلم و پوش ان اللہ چیقین اللہ پاک غفورن بخون کرے حلیم صبر کون کرے لا جنا علیکم ان طلقتم النساء پدایات کی پنجل لسم حکم ذکر کئی پنجل لسم حکم سرے طلاق غیر مدخول بها یوزانا سنکا وکلش او بے داوی سنی شو قروال اندی شو داغین مخ کی طلاق لورکے نو دا طلاقم جائز دی قروال اندی شو محرم دی مقرر شوی نو دا طلاق سری جائزی خلوص سرازی چا دے کے بیا سنشتا مہر نشتا بے یو جوڑا جامع بورکے او کو مہر مقرر شوی نور سال کې او چنی مہر باور کې مسله به دا غدا زانه سره نکاح او سوه شو کورواله نه شو داینه مخکې سوار لې شي طلاق نو کو مہر نه مقرر شوی نو به یو جوړه جامې ورکه او کو مہر دې مقرر کلی نو بیا به نیم مہر ورکه دا مسله بیانې لا جنا علیکم نشته گناہ تاسو باندې بل دیتا مشارہ را چھ دام جائز دی چھ اصلے نکاح کی و مہر مقرر نکی پا مقابلی لکہ رسوی آتا فریزو لہن فریزو سمانا مہرم نہیں مقرر کرے دا مہر دا مقردون بغیر سرے نکاح وطلی دا نکاح پٹیم کی مہر یاد نکی نو دا نکام جائز دا و البتہ کدا شرط پکی ہو لگئی چ مثال نکاح بکو خوب دے شرط چ مہر نہ درکو ما نہ دے کہ علماء و بیسرے اختلاف دے سیدا نکاح صحیح دا سو کوئی صحیح نہ رہا خوب بہرحال دے کہ سیو صورت دار ہے بہتر طریقہ خدا رچ نکاح تڑے نو مہر مقرر کا دا خا طریقہ دا دویم طریقہ دا رہا چ نکاح تڑے دو مہر نہ بالکل سکوت ہو کی مہر بھی تذکرہ و نشی نہ دے کہ بے خجلا محرمی سلو رکھے او دریم طریقہ دار شرے دا شرط لگئی چ نکاح سے تڑم خم مہر نہ درکو ما نہ دے کہ علماء سرے اختلاف دے چدا نکاح صحیح دا کچھ صحیح نہ دا خدایات نے دونا معلوم اشوا چد نکاح پٹیم کی دم مہر تذکرہ ونک لے شو نکاح سرا جائز دا او تفریزو لہن پریزا دے سم مقصد دے نکاح تڑی او دا نکاح پٹیم کی مہر یاد نہ کی نو نکاح صحیح دا نلا جنارے کو نشتہ گناہ تاسبانی ان طلقتم النساء طلاق ورکی جانوتا ما لم تمسوهن ترسوی تاس پور والے نہیں کرے دی سرا او تفریغ ہو یا نہیں می مقرر کرے لہن ددی جانو دا پارا پری وہ مہر ما نہیں مقرر شوی ومتیہن ای وجوڑا جامی اولا ورکی متعصد متدار کمیس پر تو گو سادہ دا درشنی دی ای وجوڑا جامی دا بولا ورکی علی الموسعی پا مالدار بانی قدروہو اندازہ دے دا یعنی کما جوڑا بولکی جوڑو کی قسمو دائی مثلا دو سو درہ سو ہم جوڑے کی او پزرگون ہم کیے گی او غاٹو خرونو کی بے پانزوش پیتا زرم جوڑیشتا او دے بے نظیری لور چواغی ہے کی او کمیس پا درے کر روڑا کلے ہو وہ ایسا جوڑو کی پرکو نیری نو کما جوڑا بائی اللہ دے کہ دا خاون حالت لا اعتبار دے خاون مالدار ایخا جوڑا دی وکی کہ غریبی کمزوری جوڑا دی وکی لکہ خرچہ کی دا خاون حال لسو اعتبارو نو دارنگی جوڑا کیم دا خاون حال لا اعتبار دے نائی طبقت لکی حال الموسی مالدار بانی قدروہو اندازہ ردی دا والا المقتلی پا غریب بانی اندازہ ردی دا مطان فائدر بالمورو پا خطری قبانی حقا لازم دا پنیکانو بانی ای وہ جوڑا جامع پہ لازمی دی داور کی وَإِن تَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَن تَمَسُّهُنَّ مخ کیا دے کی سپارغ دے مخ کیا دا یو مسئلہ دا طلاق دا غیر مدخول بہا چی خیص کروالے نشو طلاق ورکی انو دا صحیح دی دا طلاق جاہلیت والا بدل اعتبار نہ ورکاو وشوئی دیکھیں دا جاہلیت دا رسم رد دے نو حاصل دارے چھے دا جاہلیت دا طریقہ صحیح ندا چھے طلاق دا غیر مدخولہ بحالا بے اعتبار نورکاو بلکہ غیر اعتبار شتا خزبانی طلاق واقعی کی گی خودے کے دو صورتش یو صورت داو چھے مہر نئی مقرر شوے او دویم صورت سرے چھے مہر مقرر شوے نو دیکھا دویم صورت اس بیالی چھے مہر نو مقرر شوے کی وہ جوڑا جامی دی او چھے مہر مقرر شوے بے سرے نیم مہر دے والا وإن طلقتم النساء طلاق ورکی جانا ولرا مخیان تاس کوروال او کئی دے سرا وقت فرس تم دی کہ ټول سلور صورت جوړی گی ولا دو صورتونه به خیخ کاره ذکر شوی دی شاپور شیخ رحمه الله نس المرجان او زر تراجم کې سلور صورت جوړ کړي وقت فرس تم تاس تاس مقرر کړي دی لپاره فریضتن مہر فنصف ما نیم دا مہر دے فارا سمجھ تا سی مقرر کرے اللہ یعفون مگر کہ زانم معافی ہو کی زانم معافی ہو کی اگر وہ چیز دا مہر نہ غواڑم داغی حق دے کہ خپل حق ریدین پر خودلش ذکر ار حق دا خپل حق نہ تیری دلشی او یعفو اللذی اما پیو کی غسرے چی پا اللہ سای کی غوٹا دے نکال خاون تے مراد دے خاون دے نیم بار پا زی پورا ورکی ندام کولش دوارا تری قیاس زانا بخی دار طول مار طول مار کی دام کولشی یا خاون دے نیم بار پا زی پورا مار ورکی دا طریقہ سای دا یا ما پیو کی غسرے چی پا اللہ سای کی غوٹا دے نکالا غوٹا سمن عقد دے نکالے عقد دا نکان مراد سرے دا نکات مراد دا وانتا پکتا شماتی کو یوم التنو اقربو دا دیر نیزیر پریزگاری تا دیر متقی انسان آگر دی شیغا دا عقفی نا زیاد کار اخری یعنی دیر پا خبرو کسی کئی در گزر کئی او چمپوشی نا کار اخری ولا تنسو الفضل اللہ وی امی روی اغا احسان بخپل ما بین کی سمان داسی بنا کے چی دیو بس دشمنی رو اخلی دیو بس دشمنی مر اخلی بلکہ دیو بس را احسان دا یا ساتی نو دیو بس با احسانات دا نیروی ولا تانسو الپزلا او میروی احسان خپل ما بین کی حدیث کی رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع اللہ ری پاو بندہ باندې رحم کی چې هغه خپل سلوک ټین کې شمپوشي کوي هغه سلوک ټین کې عام چې شمپوشي کوي نرمی کوي دا ورنګ دې قرض غوښتل په وخت کې نرمی کوي نو دې اس کې مې چې الله وی دیو بس احسان دا بنې راوي ان الله کین لا پاک پاک او تاسو کوي بس لیدون کړي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين دا شپاڑسم حکم ذکر کئی شپاڑسم حکم سرے نمانزہ مسئلہ ذکر کئی دکا دا مخ کے طول فقی مسائل شروع نو آسے نچے فقہ کی عرم ہمون سرے فکر نئی منز با نئی رے یا پا نور درس و تدریس کے مسروع پہ آزین منطقیان سلم یادے و زوتائی خو مانزہ تے فکر نئی نو اللہ منز دا ندیر دیر احتمام کوا دکا دا منزف ہوئی پا انسان کی انابت پیدا کی گی مخی مگو لیتا امور مسلحہ وطوئی سمتوئی امور مسلحہ بل تعبیری سو امور مسبتا دا سلی دا اللہ پا دین کلکی سلی کی انابت پیدا کی گی سلی اسے اصلاح کی گی نا اللہ وی دا منزف احتمام کوئی بے خاص کر نمازگر نماز تخصیص کی اللہ حفاظت کرے والا صلوات پر منزون بانی طول منزون اہتمام کوئی ہو صلات الوسطی خاص کر غامون درمیانہ چی نمازگر من دے صلات الوسطی چاہتا ہوئی لیکن علماء ڈیر اختلاف دے او حدیث ہم بدے کہ مختلف راغری ہو غور قول دارے دے جمہور قول پدے کے دارے چی دینا مراد نمازگر من دے لیکن نبی علیہ السلام پر جنگ احزاب کے مصروف ہو نمازگر من سے قضا شو نبی علیہ السلام ہوئے شغلون عنی صلاة الوسطی صلاة العصر مل اللہ بیوتهم نارن دی کافرانو منگ دا صلاة وسطی مشغول اکلو چی اگر نمازگر من دے اللہ روی اللہ دی کورن دورن دے کی خیری کافران توکلی نگو را دو حدیث شریف کی دا صلاة وسطی مستاق ذکر شوئے نمازگر من سے نگو را توجیہ دار دا جمہور و قول لے چه دین مراد مازیگر مونده بل وقومو لله قانتین ودره گئی سما نمازه که قیام وکا پولاره بمونز کرده که قیام شر ده منزه ده پارا البته نفلو که قیام به شر نده نفل پر ناسیم که ولیش و ثوابی کمیگی یا داننگی ده یه ری حالتی یو سړی مثال یو ځای کې مانځه ته ودرېږي دشمن ته ښکاري لکه مثال وړوکی دیوالی که دی ودرېږي دشمن ته ښکاري او که کینی دشمن ته نه ښکاري نو دغه ټایم کې پناه سړی لمونځ کولی شي یا دانګ یو سړی بیمار دی قیام نه شي کولی نو قیام ورته څه دی معاب دی نو قیام فرض دی خو نفلي مانځه کې فرض نه دی یا دانګ بل شرعي عذر نو بیا قیام فرض دی لکه پتقو الله مستطعتم خبر دی بیا نو وقوم او دے گئی للہ اللہ پاک تا قانتین تابداری کون کی دارنگی دے بے روس آیات کی نور تاکیلم کئی چپائن خیبتم پر جانن او رکبانن یعنی مقصد دارے کدس حالتی چتابانی دشمن غالب ای او تر تیخ تی پا حالت کی نو ام منج مپریدا منج کوا نو گورا دومرا احتمام دا منج شوئے دے چی منج پا اس حالت کی نساقی تیگی اللہ وی پا ان خیبتم کوئی دے دی دشمن نیر ردا یا زناور دی داغا نیرے گی سلابون نیرے گی اللہ وی پا رجالا پیدا منج کولیش چی روانی او پیدا منج کی اور رکبان یا پا سوالی باری سوالی بانی سوری نو پل حالت تبا گوری او دام تی مالکو مانزی که سلید زورت دوائی نه حرکت وگی نموز پی نخرابیگی دل تا پر جان چی تا پیادای او پیاده روانی یا سوالی سوری نو دیکی حرکت رازی که نرازی حرکت پا کراره و دا حرکت دا زورت دوائی نره حالانکه دا دیر حرکت دی نو که سلید مانزی که دیر حرکت وگی دا زورت دوائی نه نموز پی نخرابیگی نبی علیہ السلام یو صحابی ولے گا یو کافر پسی چلا آغا سر لان روڑا آس صحابی روان شو پلار دا مازگر دا منزنی تو سو تاڑا پلار روانو همون زیم کاو آ کافر تا چکل ور نیزیشون سر ایتی قلم کو بی نبی علیہ السلام دا سر راوڑ نو گوری کل زورت دا وین سر حرکت دیرو کی منزگی نو دا کولیش نلای پاین خیدون تاسو لري پر جان نو پیاده ورغبان پیاده مسکوي یا په سوړ نه یبانی هو د سیده د پاره په بس کې اشاره وکي فایده امنتم کله شپه من کې شوی خطر ختم شو نو پس کولنا یاد کې الله پاک کما علمکم پس کولنا نمراسه منس اشاره ده چې موزم په ذکر کې داخل نه ذکر ډیر قسمه لري کنه چې منس کې نو دام ذکر دی فاذکر اللہ یاد کہ اللہ پاک کما علمکم لکا سنگی تاو سے خودنا کرینا کما طریقہ چھتا اللہ منز خودنا پا طریقہ منزو کا حدیث شریف کہا ہے سوالو کما رئیتو مونی سوالی ما آو سلام تکونو تعلیم انتاس فین پویدلی والذین یتوفون منکم داو لسم حکم ذکر کئی ولسم حکم سر احسان دا متوفا عنها زوجوها احسان دا متوفا عن یا وصیت للازواج دا دی مقصد دارے چلاو یو سلے مری رو داری وصیت وکی خپل رشتہ دارو تا چی دا زاند یو کالا پر دی کور مو باسی او کبی روس تا پا خپلا وطلی ندی پسن دی گنانگار ندی ندی یو زانا خاون اپاد کی گی خاون داوی صدا احسان وکی دارنگی رشتہ دار صدا احسان وکی چی دی یو کالا پوری پاکور کی سشی پاتی شی ندیت احسان دا متوفا عنها زوجها وی او آیات کی دیتا مشارہ کئی چی گوری خاون اپاد شی نو پوری لا دا زانا نکاح ختم ندا دا زانا نکاح پاتی دا عدت پوری دکا دلتی او زرون ازواجن بی بیان پری خود دی بی بی تی اسو ویل زوجه و تو ویل زوجه تو ولی ویل لکه نکاله پیلا ختم نه ده عدت پوری د دیوانه چې خاون او پاسی زانه لو غسل ورکول شي ابو بکر صدیق انه چې او پات شو یو نو خپل بیبی ور غسل ورکړي او دا غسل ولی ورکول شي چې پیلا لاند په نکاح کې د عدت نه ده ختم شوی نو ځکه دا غسل ورکول شي که زانه او پات شي نو دغی نکاح پوری ختم شوه وکو خاون او پاشین پوری نکا ختم نه د عدت پوری ذکر دته په ازواجان سسو کو تعبیر ته وکو و زرنا پری د ازواجان بی بیانی وصیتن پدای بانی وصیت کو لفل یوسو وصیتن زجاج رحمه الله را معنا کری دای دی وصیت وکي وصیت کول لازواجین پا بارد خبرو بی بیانو که ماتان نا پایدین الحولی یو کالا پوری غیر اخراج نمی سلی شوی غیر اخراج سمان غیر مخرجات یعنی ورسول دا پا کار ندی چی بزوری و باسی خو گوری دا حکم بازی علماء چی دا سلی منسوخ ری ولی منسوخ دے دغا دو سوا سلور دے شمایت بندا حکم منسوخ دے دو سوا سلور دے شم کی ویری والذین توفون منکم ازرون ازواجن آلتے سلور میں شا اللہ سو ذکر کری ندائیو کالو کم پاگایت بانس دے منسوخ دے او دویم قول دارے مجاہد رحمہ اللہ وی ملافصل رحمہ اللہ دا ورکلے چی اغویات منسوخ ندے ذکر دا حکم استحبابی حکم دے او استحبابی اسے منسوخ ندے باقی دے یعنی دا پرجی حکم ندے و استحباب اشتا مستحب دے وسم دا خبر مستحب دا سرے دا وسیعت وکی او دا یو کالا پو دا غزان پاکور کی دا پادی کے دیش رشتہ داری پزور نو باسی او پاین خارج نکا پا خپل وزی نو پلا جن علیکم نشگون ابتاس پانی پینا پاک کے پان ناچدائی کئی پیان پوسی نا پا خپل دانو کی ممعروفین دنے کئی نا دا خکار نیا دا من معروفین مطابق دا عرف اللہ ضرور دے حکمت والا رہے وللمطلقات متاع بالمعروف حقا للمتقین دا تلسم حکم ذکر کئی اخیری حکم دے تدبیر المنزل دا کورون دا اصلاح دا پارا ندیج پوری واللس مسائل بیان شو دا تلس مسئلہ بیانی اتلسم مسئلہ دارا چی دا عام متلقو سر احسان وکی احسان سر و جوڑا جامع و لور کئی دا سمر اقسام دا متلقو چی دی نو دیل ایو جوڑا جامع ور کئی او دا جامع ور کول دا واجب دی دا بازی سلب پا نیزبانی بازی وی چی نا دا حکم استحبابی دی صرف دو سوا سلور دی شم کی چکم ذکر شو دا غید پار مطا واجب دا خود دی نور متلقو دا پار مطا واجب دا بلکی سر مستحب دا قلن مقصد دا آیات سلی چې متطلقو لري و جوړه جامې کمی خوځو لښ طلاق ورکړي شي نغې له جوړه جامې ورکړي دا احسان وسو کوي به دا حکم واجب دی کو مستحب دی نو باید واجب وي باید تسوي مسأل بتا ایو صورت بل اتفاق سره واجب دی شپای کې متاور کول یو جوړه جامې ورکول دا واجب دی د 200 شپک درشم کې چې ویری چې ومتعهن علی الموسی قدره دا متا واجب و او دا نور بھی مستحب دی نوالین متولقات او اللہ تلاق شوزان او لرا متعون فائدہ دا یو جوڑا جامی دی بین معروف دا رواج موافق حقا دا لازم دی پا متقیانو کدا متواجب شی او کو متواجب نشی مستحب شی نو بے حقا دا لائق دی متقیانو سرا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون دا اس ترغیب ورکی مخ کی احکام بیان شو گولی تدبیر المنزل لپارا اتلس احکام صراحتن بیان شو زمنان تی دیر مسائل معلوم شو ندغا مسائل منلو تا ترغیب ورکی چلال اللہ احسان پزان امنی چلال اللہ تدا سی حکمون بیانی او دا دیر پاری تاسی دیر مانی سوچ ورکی عقل نکار واخلی ہم دغن یہ بیان ہے اللہ تاسو ایتون اخفل لعلکم تعقلون دا دیر پار تاسو دا عقل نکار واخلی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہ زمان رشت یا اللہ زمان تمام گناہون معاف کر اللہ طول مشکلاتم ختم کر اللہ روحانی جسمانی مرجونم ختم کر اللہ دا درسنم قبول کر یا اللہ دا درسنم قبول کر اللہ من تو قرآن پویہ کا اللہ کمی غلطیاں را نشوی اللہ غلطا معاب کا اللہ کدی درس فویلو کی کمی غلطیاں نشوی غلطا معاب کا اللہ کو کم زینو پوی و اللہ تم پی پویہ کا اللہ تعالیٰ در طول امت مسلمہ فاد رحمو کا تمام مہاجرین و مجاہدین و انصار پر طول بان اللہ رحمو کا اللہ تمام مسلمانان امرست و مدد وکا اللہ را تحریک طالبان پاکستان چی کم مشکلات دی اللہ دا مشکلات ختم کا یا اللہ مہاجرین اس کم مشکلات دی اللہ دا مشکلات ختم کا اے اللہ تعالیٰ پاکستان افغانستان کی شرعی نظام راولا مضبوط ایک یا اللہ پاکستان کی شرعی نظام راولا اللہ کم ظالمان و بیدین خلق چی پی مسلط دی اللہ اصلاحی وکا یا اللہ کا اصلاحی نکی کی ذلیل تباہ و رسوا و شرمندے کا یا اللہ ذلیل رسوا و شرمندے کا اللہ دا ملکون صحیح قیادتون تا ورکی اللہ صحیح و نیکان حکمرانان پیرا والا، اللہ عادلان حکمرانان پیرا والا، اللہ دا ظالمان پاسقان پاجران اللہ ستا دشمنان داتی ختم کا، اللہ نیکان حق پرس خلق پیرا والا، اللہ نیکان خلق تا حق پرس خلق تا قیدتو نوار کا، اللہ لمن فلسطین لمسلمانان فحال بان رحم وک، اللہ فلسطین لمسلمانان فحال بان رحم وک، اللہ مدد وک یا اللہ، دیر بھی اسی اللہ تی مدد وک، اللہ کل مخلوقی مدد پی اللہ تی مدد وک، اللہ و دشمن ذلیل لک اللہ ناکامی کا، اللہ رسول شرمندے کا، امین و صلی اللہ تعالیٰ خیر.